الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات فآتينا عيسى ابن مريم البينات فأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. سورة البقرة کی دریم حصہ دا جہاد فی سبیل اللہ چہری کی دری بابا و تہذیب الاخلاق او سیاست مدنی دکل و اصلاح او تدبیر المنزل او دریوان حصے ذکر شوئے ابیار پسی او دو قسی د ترغیب د جهاد لپاره چې په اوله قصه کې تعلیم او د دوه خبرو چې احتیاطوم کوي خطرناک زه تمزه او توکلم په الله کوي چې پیخه شي نو تیخته دې مو کوي او دوی مواقعات کی بیا د جهاد سو اصول او امور انتظامیه بیانول امیر او داغ آداب او داغ سید مجاہدینو دا کامیابه اسباب چتابی داری کی دخپ الامیر او دعا غواری دا اللہ نا پاین اغا موقع کی مخکی ویلیو تلکا آیات اللہ بیاوی تلکا دوار یوبل سرا ربطا و مناسبتو مخکی تصدیق در رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چتا دا واقعات بیانے بخانو انبیاؤ یو خدا دا اللہ یاتو ندی چتی خلقو تا بیانے بلتا تا علم سنگا حاصل ش علم زکا حاصل ش جنت لوها منگا وحی کوتا تا او دا وحی دلیل دا نبوت تے وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ سالی سالیت ثابت شو نور پسید نور انبیاء و ذکرو کو تلکر رسولو سرا دام دا تصدیق دا پارا و دا تعیید دا پارا او دا فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پارا چمکی سورۃ البقرہ کې چې څومره انبیاء بیان شو ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام څومره ذکر شو بیا په آخر کې داوود علیه السلام نو تلک الرسولو کې دې ته اشاره کوي دا فضیلت دې ځای کې ولې بیان نه دا فضیلت ځای خو عرض یې کې زیدی چه اللہ بیانی دیدکا بیانی چه فضیلت چه حاصلو انبیاؤ تا اولیاؤ تا فضی جہاد پی سبیل اللہ پہنچا نور زینکم چې کله الله رب العزت ذکر کین دا وی چې دی انبیاء او د الله په لار کې جهادونه کړی دي دیو جنو ته فضیلت حاصل لې مسله جهاد وا نو ځکه دا آیت ذکر کو تلک الرسل فضلنا بعضهم على رسل اگر کو واحد یم ذکر دے رسول و جمع شو چې جمع شي نظام راته نه جماعتي ان دا جماعت انبیاء او چې ذکر شو تلکه او ذکر اشاره په مؤنث سره وکړه دا پیغمبران چې مخکې بیان شو مونږه ورکړی دي بازي په بازو باندې دا حق الله وی ما ته حاصل لې چې څوک ورکوم انبیاء یو په بل باندې مدا زمای اختیار دي بندیانو ته په دې کې اجازه نشتا بلکې بندیان بټول ایمان راوړي په دې باندې چې دا انبیاء دي الله طرف نه دي مونږ په ایمان راوړل دي لا نفرق بین احد منهم مونږ ټول یو شان غنو ها دې باندې مونږ ایمان دي چې سبا کې افضل لي او سو باندې خدا غی علم اللہ دا دے منگتا دا علم نشتا دے چونکہ غویلی دی چی فضلنا بعضا مالا بعض چی زمان پر نزبان دی او شانتی ندی نپاقیم زمانگا ایمان دی چی سنگا اللہ ویلی و منگتا دا اختیار نشتا چی منگا ہوا آئیو چی دا پیغمبر غرد دا بلن او په دې زمونږ ایمان دی چې امام الانبیاء آخري پیغمبر په ټولو کې اعلی او افضل دی کوم حدیث چې راغلی چې نبی علیہ السلام ویلو یو مقام کې چې لا تفضلونی علی الانبیاء ما مغوره کوي په پیغمبرانو یو مقام کې دا ویلو چ ان الناس يسحقون يوم القيامه خلب وا قیامت کې ټول به هوش شي زبم وانا اول من يفيق او ذا والاغب بندم چې زو به دار شم د ټولو نمخ کې فیزا انا بموسى باتوشن بساق العرش چه دو گورم موسیٰ علیہ السلام بعد عرش دیو ستنی سر اولاری نویل آدری افیق قبلی زوز پا دینا پوئی گم چه دی زمان نمخ کی بیدار شو او یاد بچ دی بیوشینا بسواقت تور زکر جی کوئی تور کی پیوزل بیوشی راغلی وا تکا داغی پوچ باندی اللہ دا دینا بچ کلی ام جوزی پسواقت تور یاولا داغی بدلور کلی شوا مطلب داو چی ما مغورا کوئے موسیٰ علیہ السلام زمانا غورا کلیوی دا سموا ایلا تقولو انا خیرم من یونس ابن مطا موائی چیز دا یونس علیہ السلام نگوار ایم خلق ہوئی نو نکلی چیغدہ سویلی دی نبیہ سنگا مونگا ہوا ایو چی اخیر پیغمبر لا فضیلت حاصل لے پٹولو پیغمبران نیو جواب داو چی حازا قبل العلم دا اگا وقت کیویلیو چیغت علم نو چل ازما مرتبه په ټولو باندې اوچا تکړې هغه وخت کې قبل العلم دویم جواب دا دی چې هو التواضع دا انبیاء عاجزی ده ټیک لچې دا غی فضیلت خو لیکن غی خپل عاجزی خو کوي کنه دریم دا دی چې امت ځکه منی کوي چې دا مقام ډیر نازک دی تاسو د دې لحاظ نشه ساتلې استادو نو پکې په خپل رائے سره کمې او زیاتې وشي تاسو دې لایق نه ځکه منا کړی ابن کثیر دا جواب نکړی دا پیغمبران ورکړی دی مونږ بازی په بازو باندې منو من کلم الله او بازی دینا او سوق دی چې الله ور سره خبرې کړی اتفاق دې بدی کې چې مرات موسی علی السلام مدارک وی اتفقوا علی ان موسی علی السلام مراد بقوله کلم هغه مکلم دی کنه الله ور سره خبرې کړی وی دا داغه خپل جزئی فضیلت شو ورفع بعضهم درجات او چتکړی دي بعضې دي نه پډېرو مرتبو بل مرادو به بعضهم هو محمد صلی الله علیه وسلم روح المانیوی مدارکوی چې مراد دینه رسول الله صلی الله علیه وسلم دی فاتنا یسب نمریم البیناتی مونگ ورکلی وی عیسیٰ علیہ السلام زید مریم لا معجزی دیری وعیدنا بروح القدس مونگ داغو تایید کلیو مونگ داغو مدد کلیو پجبریل علیہ السلام سران امام راضی وی اجمعت الامتو على ان بعض الانبياء افضل من بعض چې بعض پیغمبران غوړې دي بعضونه په دې خبره اتفاق دي چې مونږ وې کنه وعلى ان محمدن افضل من الكل او په دې اجماع ده چې محمد صلی الله علیه وسلم په ټولو کې افضل دی نذور پورې ثابت دي نو دا وایو او چې کوم نور ندی ثابتو هغه کې به خاموشی کو چې منو کثیر وی له سم مقام التفضیل الیکم تغوروالی او ناغوروالی اختیار تاسو سره نشته انما هو الى الله عز وجل علیکم الانقیاد والتسلیم له والایمان مونگ تاو چه اللہ سوئی نپاگی وزا مونگا یقین و اعتماد بھئی دا فضیلت دا بعض انبیاء و پا بعض بان سراحتن کم زیده سور بن اسرائیل کی پچپن پنز پانزوس کی وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّنَا عَلَى بَعْضٍ وَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ولقد ذکر کړ یقینا دا خبره شته چې موږ ورکلې بازي په بازو باندې ابي ذکر کړو چې واته نا داوود زبورا د اشاره سبب د فضیلت تا چې سبب د فضیلت سو مجاهده مجاهده نبی العلم والسيف اگر داود علیہ السلام ته هم تور ورکړیو هم ول زبور ورکړیو دوړ قسمه جهاد وکړه سبب د فضیلت هم دا دی نو د جهاد د مشروعیت یو علت مخکې بیان شوه چولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض جهاد کی دا حکمت تے دا اللہ چپدی سرا دا کافر و زور دفع کی زمکہ خراب ہوئی مخلوق خراب ہوئی دا یو ادوے میں دا ذکر کی چیزا دا اللہ ارادہ و بس دی کسو ہے ان اللہ یفعل ما یرید یفعل ما یشاء تغنی سوکتا پوس خونشی ولو شاء الله مقتتل الذين من بعدهم کچری دا اللہ خوخوے چھ جنگ جگر دیو نشی قتل و قتال دیو نشی لکہ دی امت کی توبہ نو جنگ بنو کڑے او کسانو چھ رستو دا دی پیغمبرانو نراغلل دا امت یادی طول نرستو راغلی اگر طول نزیات جگر دیو جہادو ندی کلی دی اللہ وی که زما خوخه نبی کول و هر یو عمل او کار دا اللہ پا مشیط سرکی خوا دلیل بگی دا اللہ وحدانیت تخوا من بعد ما جاتو هم البیناتو پس داغی چراغلو دیتا دیرخ کار احکام چباغی که شک نو بس پکار دای چی من لیوی اختلاف نوی پیدا شوی او جنگ جگڑی تا خبر نوی رسید لکنه خدا دا اللہ ارادا و اصل علت دغاو چدا سبا کیجی ہاں سبب یسو سبب داو ولیکن اختلافو لیکن دی خلقو اختلافو کن فمنهم من آمنا ومنهم من کفر لیکن اختلاف د فروعنا هغه ته اختلاف نشي ویل کوم اختلاف چې هغه سبب د قتل او قتال ګرځي هغه دا دی اختلاف د ایمان او د کفر ښا بعضی پدې کې هغه څو کوچ ایمان راوړو بعضی پدې کې هغه څو کوچ انکار وکړو اختلاف دې ته وی کنه دا اختلاف سبب شو د مشروعیت تا قتال لپارا چل اللہ رب العزت حکم وکو چی وجنه ولو شاء اللہ مقتتلو کچری دا اللہ خوخوی چی دیدی جنگو نکی فجنگ بینو کرے ولیکن اللہ یفعل ما یرید لیکن اللہ آگاکار کئی چیرا دیوشی تا دا او صفات تی دولوحیت مشیط و ارادہ هر کار دا او دا ارادی لاندی کی گی دا مشیط لاندی کی گی نبس دے کنورو دلیلو نتاجت نئی تا اللہ فیصلہ و اللہ بخبلو کارو نخپوئی گی هر کار کے حکمت تے ادی کے اڈیر حکمتو ندیخا مسئلہ دے قتال لیے پا قتال ختم کرکانا او اڈیر شکونا و شبہات دا خلقو چیر دا جہاد خوبا کڈیر گران ایر دی سرخو ملکونا خرابی گی اڈیر خیستا خلق پا کی تبا کی اللہ رب العزتوی چیزی کومنو ستاس بخدا کزما پا ذاتا و پا صفاتو باندیم ایمانی خوب دې به خامخا ایمان راوړای ښا چې دا ټول نو پکا مراتو سره ذکر کړه چې لو شاء الله او مقتل دا الله په خوکه لو شاء الله او مقتلو نو تکرار نشته دوه ځلې ځکه وي اشاره ول دی امت تا من بعدهم من بعد ما جاتهم دیبن اوکڑی اولو شاء اللہ و مقتتلو عام دیخوا کدی دی او کنور دی کچھ دا اللہ خوخوین نبی اوکڑی جانگو ولیکن اللہ یفعل ما یرید بس مخیم دا اللہ ارادوا کپخان امتنو کشوی دی توالوت وغیرہ کنا او کدی امت کشوی دی دا ټول د الله د ارادې لاندې شي ویخه آخری سلورم عیسا د سورۃ البقره په انفاق فی سبیل الله کې ذکر کړي. ناول ترغیب ورکی انفاق تا. اب یا چونکه مستقل عیسا شروع کیږي نو دعوی توحید سره د دلیلونو عقلیونه څنګه مخکې بیان شوی و. مناسبت اخکار دی چې مخکې د قتال ذکر وکړو. دلته وی خر چکه قتال وی په دنیا کې الجهاد مازن الى يوم القيامه. نو انفاق پر سرومی کنا به د انفاق نه خن کیږي. نو دواړه قسمه مجاهده وکيږي هم په نفس سره هم په مال سره. ځکه سورې توبه کې براشي چې الله دا سودا کړی د مؤمنانو سره. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. نو دواړه قسمه جهاد به په دنیا کې چلیږي کنا. یا ایو الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم. ایمانوالو خرچو کې دا ایمان چې ما درکړې تاسو ته هغه ول کې چې ویلو کنا. ومما رزقناهم ينفقون. الله یې مول ورکړی دا غي نه به خرج کوي. هدیو پاګې باندې کلکیږي نه بخل باندې کوي. خرچو کې بازي دا غي نه چې موږ درکړې تاسو ته من قبل ايات يوم مخک مخک ذرات لو دا وزنا لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه. چې پاري کې هیڅ فکار ناراضي سبب د نجات نه پاري کې سوداشتا خرڅول او استل نه پاري کې دوستي پکار راضي ولا شفاعه نه پاري کې شفاعت قهري. دا دلیلو معتزله وی نشته کنه شفاعت نشته. نو قرآن ورپسې جواب وکړو چې وارکته آیات فلانه نه خلاص شوی کنه سکارا تنه دي. والکافرون هم الظالمون. دا د کافرو بیان کوي. دا غیظ پاره شفاعت نه ای. سبب ذکر کو چې په دا ورځ باندې اس چې سب پکار ناراضي تا دا چا دا پارا ملاوی دا کافران دا پارا فوق دا خوٹیر ظالمان دی چه دی دا پارا سشی فیدا نکی. نویوی چه والکافرون اومد ظالمون بل چا دمرا ظلم نئے کڑے زان سرخا اکا دی چه کڑے دی زکا زان دارسن محروم کو دا قیامت دا هر قسم شفاعتننا دا اللہ دا رحمتنا گورو دا نو بس پتا ولګی دا چې ظالمان په دنیا کې نور څوک نه دي همدا کافران دي. بل کافرون هم الظالمون. نو په کار دی چې ظالم بل چاته نو ویل شي دی کافر ته ویل شي. نړیرو مفسرین شکر وباسي چې شکر دی چې داسې نه دی ویلي چې وا ظالمون هم الکافرون کني کار به خراب بیا خو چې تاسو ظلم کولې نو بس کافر وو کنه. نه ول کافرونه ویلي ښا چې لوی ظلم په دنیا کې شرک او کفر دی. نو قران ارزه کې ترغیب ذکر کوي چې من قبل اياتيا من قبل اياتيا په خپل جون کې سو کا ځان لا د ځان نمخ کې سو ورکا ناغبا دی پکار رازی من قبل این آتی اخا عروس تو بیا پکار نرازی دیر کم شئ دی چه حدیث کیوئی چه صدقتو قبل الموت بی مئت و بعد الموت بی واحد چه بخپل لاس دی ورکلا بخپل جون کی ورکلا ناغبا یو پسل باندې قبلي کې دی وی روپے نه وصل جوړي اچ رستو خرج کین یو په یو ان قبل ایات یومن تا بار بار راضی او ما تقدمو لانفسکم من خیر انفاق فی سبیل اللہ سوا ترغیب اول ذکر کو اور پسی دعوی توحید ذکر کی سرد دلیلنونا اللہ لا الہ الا ہو خاص اللہ غزات تے چنشتے بالمددگار و حاجت روا بغیر ددنا سنچے اول 163 کی ذکر کریو کنا چی الہوکم الہو واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اقا دعوی ذکر کرا دلیلونا پی ذکر کئی او لس جملی بیانی هر جملہ دا اللہ توحید دا الحیو یو دلیل القیوم دویم لا تاخذه سنة ولا نوم دریم له ما في السماوات وما في الأرض سلورم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه بنزم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم مشبقم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء هم وسع كرسي السماوات والأرض أتم ولا يؤوده حفظهما نهم وهو العلي العظيم دليلنا هم دي أولاس جملي ودي دي توحيد او قرطبي وي اريو جملة كي 50 بركات تي هر جملة كي هر سمرة جوڑي لا فضيلت تي آیت الکرسی یو آیات تے چگی کی دمر صفات دولوحیت راج مکڑی حدیث کے عمران علیو چی نبی علیہ السلام دو عبی بن کعب نتپوس کرو چی ایو آیت اعظم کم یو آیت پا قرآن کی لوے دے پا فضیلت کی فضیلت کی لوے نعوذ بالله لا اله الا هو الحي القيوم هي ايه الكرسي چې په دې مشهور ده نبی له سلام اغل رب ورک او ته ویچلی يوحنا کا العلم سائلم له مبارک شي دعا او توکل کنه پیغمبر علم دې ته ویلو چپا قرآن کی تا تس حاصل شو یاد آیت فضیلتو یاد آیت معناو او یاد آیت مطلبنا و حکمتنا دیتا او علم ویلو انور احادیث دادینا ڈک دیچے ابو حریر رضی اللہ عنہ ہوئی چما شیطان نیولیو مانه په دې ځان خلاص کوم غلې کوله د کجورو بیت المال نه نو ماته وی چې ځل ما فریدا ته به تاسو داسې یو سبق اوخېما چې زمونږ نه په هیڅ باندې څوک نشي بچ کېدی صرف پاره سبق پاره ذکر پاره دعا نیمای چې ماته یو خیا توس منډه کې نو ځوبیا تا کوم ده نو ماته وی چې اتل کرسی وای بس په دې سره به زمونږ نه بچ کیږي اتل کرسی خدایي فضیلت وجه هم دا چې الله پاک ټول خپل توحید جواهر را جمع کړی او هغه صفات را جمع کړی د واړه قسمه ایجابی او سلبی ایجابی او سلبی چې او په لزان له کمال ثابت کی نو بل په لزان نه نقصان لري کی چې زغه نه پاکه ما زما دا صفت ده زغه نه پاکه ما زما دا کمال ده. ناول کې وګور الحي همیشه ژوند دی نه فنا په ناراضي موت صرف پاغه ناراض نور پار چا راضي کل شي نه حالت ده د ایجاد مبدا ده چې الله په دنیا کې څومره پیدا کول کوي جوړول کوي ناغه د دې صفات تقاضا ده چې الحي القيوم انتظام کوي د ټول عالم الله چې دنیا کې څومره تصرفات کوي څومره کارونه کوي کله یوم نو په شان ناغه دې صفات تقاضا ده چې القيوم بل څوک نشته منتظم الله دې چې د ټول عالم انتظام کوي ټول عالم په خپل حال باندې برقرار دی دا دوه صفاتونه دي ادوالو کې رد راغی په خلق باندې چری بل چاله همیشه ژوند وي څوک پیغمبرانو ته نسبت کوي چری هغه سي ژوند دي ګرځي څوک اولیاء ته نسبت کوي چې کاری په خپلې نو ارواح دا وی کنه ول حي کوي چې دا صفت د الله دی صرف په نور په هر چا باندې به موت راځي او القيوم کې رات شفاعت چاچی هغه دنیا کې د نور چا تصرفات مني ډیر به حدا ابدال او قطبان او غوثان بس اغی ارس دیتا ہوا لکڑی دی ار زمانہ کیوئی سوک سلویخ یا دی سوک اویا یا دی سوک قسمونے پاکی جوڑ کری دی چی دی دنیا نظام چلی اسوک خبر نہیں گو رکھا انی سوک پی جنی ستاو پیدا یقین نرا دی اب ادا زیناستی پٹوارے باندی نو موچی بای موچی سپلے بگنڈی چفلے بگنڈی او ایغا با قطبی زمانی تب این پیجنے دا با قطبی خواه دا سی سوک باسی دا زیکی ناستی زلی کندر ویزان چاپی رکلی اخلق بسو او دا گوروی خالی ندے خواه دا دا زمانی قطب دیوی خواه دمرے دا اللہ دا دین سر ظلم کرے دے نو چې د قیوم صفت یې داسې خلق لور کړی ښا په دنیا نظام چلی القیوم معنا کې ابن کثیر چې القائم الحافظ لكل شيء هر شی ساتي کنه ښا او داسې والمعطي لكل شيء بإقامته بإقدامه دا ټول رسول الله په طاقت او قوت باندې ولار دي امام راغب موي القيم لغيره وجميع الموجودات مفتقرة إليه قول الله ته محتاج دي او هو غني عنها ولا قوام لها بدونه قول الله ته محتاج دي بغیر داغنه نشو درې دي نشي قائمې دي او دا الله ته سجدت نشتا ذک کان الله ولم يكن شيئا الله هو دا اسنو په دنیا کې فاو مزید صفات د کمال وی صفتونه د ایجاب دا نو سلب کوي چې الله پاک دی ناقصو صفتونو نا دا کمزورو نا دا عیبونو نا ولا لا تاخذه سنتون ولا نوم ننسی اللہ لرام پرکالی او نخوب کاغا معمولی غن تی خوب دی جوٹا سنتون اوم پی نرازی او کاغا کلک خوب دی ناغا اوم پی نرازی زکر دا نقصان دی دا عیب دی او عیب زکر دی چی نبی علیہ السلام نصیبت شیو تپوس شیو چی قیامت کی جنت کی بخوبی دا باغا چاکلو چی آغا جو دنیا کی دیر ستلشیو نو او باوی چی کال تاکی خوبی خوکار بخی اکا خوب نی نو دیر لوی نعمت برا نکٹ شی نو نبی علیہ السلام وی نا جنت کی خوب نشتا زکا ان نوم اخو الموت خوب خود مرگ کشر رور دے او جنت کی نموت شتا نی رور شتا اس نشتا یو دغه وجه دا او بل دادا چې جنت کې هر وخت جنتی په نعمتونو کې مصروف دي دا څو وخت نشته چې د خوراک پکې نه وي د خوشاله پکې نه وي د مزې پکې نه وي نو چې وځي شي خوابته فوت شي او لا نه فوت کېږي نو چې د ټول وخت هر وخت به د خوشاله دا اسی په تونه دی عیب هغه ته نه فکرل صفات سلبیہ چلا باندی دا کمزور ہے ناراضی خواہ نبل صفت دا کمال لہو ما فی السماوات و ما فی الارض خاص دا اللہ پہ اختیار کی دی اغا سوچ باس ماننو کی دی اغا سوچ پزمکو کی دی لہو نزا دا اللہ دی دا بلچان دی یو ذرفہ کی دا بلچانشتا دا خاص دا اللہ دی خواہ کاسی دنیا کې د چا په نوم سکړی دی کنه چې دا ستا کور دی او دا ستا پټه دی او دا ستا دکان دی او دا خاص نوم دی حقیقت کې دار صدا الله دی کنه نوبل صفات کمزورې څنګه لري کوي او نفي کوي هغه دا چې انسان کمزور دی کله هر څومره په دنیا کې اوچت شی مرتبہ حاصل کی او دی حد تنرسی چیز سر دی سو خبری نکی او دت دی شفاعت نکی ولی نکی دور مرتبی تسوک نشی رسی دی دا صرف دا اللہ مرتبہ دخوا منزل لذیم سوک دی ها غزات یشپاو اندو چه خبریو کی دا اللہ سره دا خلاصی دا چا دا پارا نشی کولی کملائک دی کامبیا دی طول دا اللہ دا یرنا مرعوب او طول خاموش سورہ نبا کی ویڈیو کنا یوم اقوم الروح والملائکت صفا لا يتکلمون اولاد بھئی دیر پا انتظام سرا خبری با نشی کولی إلا من أذن له الرحمن سوچ اللہ اجازت نہیں کرے خواہ دنیا کی خوارچال ورد لے شارچا سر خبر اکول شی داد کمزور ہے صفت دا اللہ ندے چیغ سر دیر سوک لار شی لگا خلق چیزی ہو وسیلی و تکی کنا چی دعوت ہوا ہے دعوت ہوا ہے دا خودی دا اللہ عظمت ندے زدکڑے نذکوی هاولای شفعاونا عند الله دیری ولا کتلی سوک دے هغه هستی چې خبر یو کې د الله سره بغیر داغ دی اجازت نه الا به اذن چې سو هغه اجازت نه کړي الا به اذن دته نو مستثنا کړه چې شفاعت دوه قسمه دی یو اذن دی او یو قهری دی نو قهری مخ کې ذکر کو چې ولا شفاعت نشتا نو اذنی دلته کې بیان اده ډیر ځای بیان کړی سورت مریم کې عمرازی 87 کې چې لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا ایسوک ده شفاعت لایق نشی که ده مگر آسوک چه اللہ سر وعده کلی دنیا کی وعده ده توحید کن پر بسی سور توحا کی امویلی و آخر کی 209 چیوم ایز اللہ تنفع الشفاعتو إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا فذكر ربان يسوق اختيار نشيل لله الله سره خبرو کی إلا من أذن له الرحمن ها چیزن و توشین بیاټ ته سورہ نجم کی امیلوش پګشتم آیات هو چې وکم مم ملکن فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا دیر ملائک دی اسمانوں کے دیر و شفاعت خونشی کولے اللہ من بعد ان یعظن اللہ لمن یشاؤ و یرضا ہونچہ اللہ اجازتو کی رضا شکن نزید شفاعت ازنیوی داشتا کنا بل صفت لکمال یعلم ما بین ایدیم اللہ پوئی گی پا حال چمخ کے ددینوں اما خلپاوم اورست ددینوں مخلوق تا ضمیر راجی دے یعنی از دے منزل لذی اشپاوم تا سوک چتا سو شفاعا گر زوے کنا نا اللہ دید حال نخ خبر دے چیزی نو پیدا نو اللہ خبرو چیزی پیدا شو نو رستم اللہ علم دے چیزی لائق دے شفاعت ندی دید ما بغیر دی اجازت نما سر خبرو نشی کولے نبل صفت ذکر کئی تا عبادو ناقص صفت سدے دا علم نقصان ارسو مرچی دینو اللہوی پا علم کے ناقص دی علم یا محیط ندے او دا اللہ علم محیط تے ولا یحیطونا بشیئن من علمہی نشی رسے دے دا خلق یا استاسو دا شفعا یو ذری دا علم دا اللہ تا یو ذری دا معلوماتو دا اللہ تا اللہ بما شاہم او مگر پاگی چی اللہ اغواری چوری گا دزین خبروم نو خبری کی وحیو کی انبیاء ہوتا دا انبیاء پا ذریعہ باندی خلقو تا معلوم شکن دا ټول دا اللہ علم دے که قرآن دے که مخ کی تورات و انجیل و زبورو چی اللہ اغوختا چی دا خلقو تا رسوما اللہ بما شاہ نو چې څومره دي کې معلوماتو نو هغه ورکړ خلکو ته دا هغه خوخه د اراده ده الا بما شاء هغه کې د خلکو فائدې کنه دا مخلوق علم احاطه نشته هر شی نشته هغه عمر چې الله څومره ویلي بل صفات له کمال وسع کرسی او سماوات والارض رسیدلې دې کرسی یو معنی حقیقی دا بیا متشابهاتی چې د الله شان سره څنګه لایق ده او بل معنی مجازی دا نو یو المراد هو الحقیقی امام رازی وی چې حقیقی معنی ته مراد شنو خدا کنا دیر فراخ دا و دیر لوی دا اغا کرسی دا اللہ ولی اسمانونو زمکو ترسی دلی دا دا ٹول پاکی پرات دی خو پتین لگی دم رواسات تے باکی خوا چپا دی اسمانو پا دی زمکو باندی دا اغی کرسی اس پی موم نڈکی گی دم را لوی خوا ادویم مانا وقیلہ کرسیه ملکه و سلطانه چاته دا استر امام بغوی بادشاہی د الله سمرات دغس امام راضی وی المراد من الکرسی سلطان والقدرت والملک دا زمراد ارسید اللہ دا بادشاہی دا اللہ و قدرت و علم دا اللہ اسمان نوزم کتا بل صفت دا نقصان دا دے پا خلقو کی جدیس طریقی گی دیرو بس چلو کارو کی نستلی شکا نا اللہ دا دینا منزدہ دے ولا یعودہو نستلی کی اللہ لرا حفظہما حفاظت دزمکی و داسمان اگر باندی استلی والی نرازی کمزوری پر نرازی بل صفت دا کمال وہو العلی العظیم از خلاصه دا طولو ذکر کرا صفات ایجابیم او سلبیم العلیو کی اشاره کی صفاتو سلبیوتا چلا اوچت دا دغی عیوبنا دا نقائصنا چکم دا بندیان دی اللہ دی روچت دا غینا اقبان دا کم زور نرازی دا خوب او جوٹا پی نرازی دا علم کمی نرازی او دا غروب نکمی گی چسوک ور سر خبریو کی او دا غصی دا غی علمی حات بخبل حال دا اقبان دستلی والی نرازی العلیو اوچت دا دینا العظیم او لوی دے پخپلو صفتنو دا کمال کی چه حیات الحی القیوم دا. او دغس علم و دغس قدرت و بادشاہی دا دغس را مناسب دی نو دوارو صفتنو کی طول اشارو کسلبی و ایجابی توحید ذکر شد اللہ رب العزت او دوالا طرفین یې بیان کړو یو طرف ته د مخلوق چې مخلوق به په دې پیژني چې خوب به راځي جوټي به وي تبه بیدارې چې ویښ شوم سبق ته ناشته هغه به ځای جوټي به وي نه په دې باندې راځي او دا وسی ضرورتونو حاجت به پیخیږي او پریشان به هر وخت چرا چاس لړ شو چاس را خبرو دا علم کمی او پیرازی ستړی او پیرازی نو پدې به مخلوق پیژنې او خالق به خپل صفاتونو پیژنې چې دا صفاتونو د کمال دي چې خالق او مخلوق د جدا کړنو دغه عین توحید دی کنه دغه اصل توحید دی ښا هر کله چې د الله توحید په دلیلونو سره معلوم شو په صفاتونو سره معلوم شو نو لا اکراه فی الدین نشته دې زبردستی په دین کې زبردستی ته ساجد شو اخو هر بنده پوه شو کنه شک یې لري شو دلونه شو به لري شو چې د الله د صفاتونو دي د مخلوق د صفاتونو دي نوس که چرغا عقل مندی خو بس یقین بو کی ایمان به پیراوړي ناجت پاتې نشو او که ایمان پې نراوړي باغی باندې هم یقین نکوي نو باغ باندې جبر او زبردستی نشي کېږي ښا د دین نسو کام ما ناخلی لا اکراه فی الدین نو باغی اشکال لے چنا په احکامو کې خو اکراش تا کنا یو سړی ایمان راوړي او بیا مون نه کوي زکات نه ور کوي د دین احکام نه مانی نه مانی په هغه باندې زبردستی کوي کنا هغه د پاره سزاګانی دی او حدود دی هغه به جاری کیږي بنی اسرائیل الله تورات ورکو هغه قبول کو نو عمل یې پینې کو اللہ پی غر روچت که کنا دقا اکراح شتا دے اکراح پی الاعمال اکراح پی التواعات داشتا دے لا اکراح پی الدین عقیدہ او پی ایمان کے اکراح نشتا دا خواخش شئی دے خواب دیکی زبردستی نشتا الله اختیار ورکړل دي چې په خپل خواخوا باندې ایمان راوړي نو دقه ما تقبل او منذوري ښه او که په داسې وخت کې ایمان راوړي چې خواخوا مخه پکې ختم شو زور پر راغې مجبور شو بی اختیار شو مستر شو حالت د استقرار ته ورسېدو او کې کلمې وي نو ایمان نه دی منذور اخو نه دی منذور بیا ښه لکه فرعون چې چیغې والی نو اخو د اکراه خبرو الله په زبردستی وکړه ویني وکړه ښه هغه وخت کې د هغه ایمان ما قبول او منذور نه شو ایمان خو هغه قبول دی چې خو په خوښۍ په اختیاري زبردستی پکې نه اکراه پکې نه نو الله تقبل او منذور دی نزا معنا با الاشی چمونگ دیکھ راہنا دا خبر معنا واخلو سمانا چلا اکراہ پی الدین لا تکرہو چلاوی زبردستی مکوئے بس خبر کوئے ان علیک الا البلاغ تا باندې صرف رسول لی سورة یونس کے یو کم سل کیوئی نبی علیہ السلام تا عام خلقتم سورة یونس آخری یو کم سل ننانوے کے فلو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا کچر استاد رب دا خبر خواهوه تول دی مومنان شنو تول با مومنانو اپا انتا تکرهو الناسا تب خلق زبردستی کولشی حتی یکونو مومنین چی علی پریدی چی ایمان پی راوڑی نا استاد دا اختیار نشتا وما کان لنفسن ان تومن الا بإذن الله دا الله اختیار دی او الله په زبردستی نه کوي نو تاسو څنګه وکي نو معنا دا چې خلکو په دین کې بچا باندې زبردستی مو کوي مسله او ته بیان کئ بیا دا غي خوخه دا قسمت یې خپل لې کیمان راوړو مو کې انکار وکوم الله وتنه تپوس کئ نو مبلغ په ذمہاره خو صرف رسول دی ښا او کئ اکراه معنا پلشی چلا اکراہ دا سر اشتے نا دا اکراہ وجود نشتا پا دن کے نو بیا مطلب داشو چی دن ستا ہوئی ایمان تا ہوئی ایمان پا ذل کے تصدیقی چی ذل تصدیقو کی خوا او ذلو دا چا پا اختیار کے نہ دے ادا اللہ پا اختیار کے دے نو تبا دا چا پا ذلو بانده سنگ زبردستیو کی خوا پا بدن کولشه چی غلی اکڑا لاس بطی کٹ کلی زبردستیو شو کنا تھا کبل سو جرم اکنو کوڑی بولور که اتیاو یا سلو یا عرض جی پا بدن کولشه زبردستی کنا پا ظاہری بدن بانده خوا لیکن پا ذلو بانده زبردستی نکی لا اکڑا فی الدین ولی زکات به یو باندې ته وای چې وای کلمه هغه بډې روغ د کلمه وای چې لا اله الا الله پجبا باندې او زل کی نشتا نو ته به زور کول شي ته خبره ده دینا چې ورته ش پجبا دی وی غره هغه زړه دې راته ښکاری ما په دغه یې خې دي شیشه الکه غره زل کی دې کلمه نشتا وای نه نه نه دا غینه څه خبره دغه اکراه نشته بالکل لال فی الجنس د دې وجود په دنیا کې نشته دی چې ته د یو سړي په ځل باندې زبردستی وکې او مجبورې کې او استاد زبردستې د وجه نه هغه تصدیق وکې نه دا مسله وکړ په خپل ځای براشي ان شاء الله چې وته وکړه نو بیا هیڅ اشکال نشته په آیت باندې ښا نشتا زبردستی په ایمان کې او په تصدیق کې زکه دا الله اختیار دی زړه چا په اختیار کې نه دی ته چا په حال نه پويږي چې منافقانو صرف آمنا په جبوي کنه الله رب العزت وی چې بس وی اوس وته سموای ولې کوس وته سوای خو ته زبردستی کې الیکره فی الدین بس پرې دې چې منځونو کې سره شریکې په جهادونو کې سره شریکې په غنیمتونو کې سره شریکې ولې ستاسو په نس دې مسلمان شو زکه چې تا واورې د داغه خلینا چې لا اله الا الله بس د زړه نه خبر چنی خبر نامل و بی سنگاو کی بس تا دا خلو آخلا دا جبا آخلا دا الفاظ نتاسو بس دسر دا مسلمانے وقتی روئے اولاوی ذریع ما تا معلوم دے اگی تا بوس بطن ندکو موما هم بی مومنین ما سر ندی مومنانو او تاس سر مومنان دی نتاسو بوتا بالکل دا مومنانو مسلمانانو پشانتی گو رہے خوا دادا وجه و فرق و کنخا قد تبین الرشد من الغی ذکر نشت دبردستی چه واضح شو حق دو باطلنا بیاسا جد سو دبردسته دا واضح شو حق دو باطلنا واضح شو توحید دو شرکنا تبین الرشد تبین اولی خودیت الکرسی کی خود بخلق دو قسمی فمن یکفر بالطاغوت یغچا چه نفرتو که ده شیطان نا نفرتو که ده شرک نا نفرتو که ده هر بیدین انسان نا کل ما عبدا من دون الله مداری کوئی هر اغشی چه بغیر دلنان ده اغی عبادت کی اغا طاغوت تکنه خا که انسان دیو که شیطان دیو که سبل سدی بوت ته سنم دے لغنه نفرت کو دا پک مخ کی خبر رکھا پاکی و مخ کی زلوا پاکه د تواغیت نہ بلا تو منات نہ اری زلون پاکول کنا و یؤمن بالله او یقینو کی په الله باندې چې واحد لا شریک دی چې دا دو خبر را دي دا دین شو دا ایمان شو فقد استمسکا دا منگولیو لگولی بالعروت الوسقا پا کڑے محکم دا سی کڑے دا لن فسام لا چی ماتی گی نا نشتی اغید پار کگی دل کو گوالی پکی نرازی اللہ سمیع و نالیم اغا صفات دا الوحیت تی چی اللہ و ریدن کے دیدار چا دا خبریم او په دې د ارچا په حال باندې خبرې هم واورې د پجبا چې چا وی چې لا اله الا الله ا د زړونو هم خبر دي چې زړه سره مرګره ده کنه دا علم خدای الله ده کنه قال مجاهد هو الايمان عروه اللسقاسته وي ایمان ته وي امام سودی وی هو الاسلام اسلام ته وي زحاكوي لا اله الا الله وعن انس هو القران اشتدي كنخه ټولو احتمال پکې شته دي او ټول یو شی دي چې قران دی وینو ټول پکې رالن دا به تر زکه ها چې قران کې هغه ایمان او مشتاو اسلام او مشتاو توحید او مشتا نو العروه الوثقا پاسماو کې وکنه دا قران هر کله چې ترغیب ذکر شو او د ایمان خبره ثابت شو نو صلی الله علیه و عزت دوه قسمه ذکر کوي په خلقو کې څوک هغه چې ایمان راوړو منګولې کله کې کړي هغه د الله دوستان شو او څوک هغه چې انکار وکړ هغه دشمنان شو نو دوه قسمه کوي ښا اور یو سره د الله خپل تعلق الله ولي الذين امنوا الله دوست او مددگار دې دا کسانو چې مؤمنان دي ایمان شرعي چې ستوي هغه الله مددګاری دي سره صدا مونږه څنګه پیژنو چې دا پلانې د الله دوست دی او د خدای ولی دا به ته تکلوې اسه نه چې دشمن ته ولی وې نو مونږ به پیژنو په دې باندې ښا یخرجهم من الظلمات الى النور الله غي سره دا مدد کوي چې راو باسي د ډیرو تیارونا په ډیر لوی جهل کیو په ډیر لوی گمراهو کیو په ډیرو شرکیاتو کیو نو الله راويستل دا غینا ال النور رڼا د قران ته دې مددګاری ده نو انه چې طالب مې مستیا کې چې ډوډۍ و ځان له خبره خو دا الله دوستي حقیقت کې دارا چې ستاسو لري رڼا راولي تاله صحیح ایمان نصیب شي دا او نور به پس پیجنې ولذین کفرو او کسان چې انکار وکم مونږ ویدا ایت الکرسی نشو منل مونږ دور خبره نشو منل انکار وکم اولیاء او متعوتو نو دوستان داغي بشمار دي دوست خو یوي کنه تغیر بشمار دوستان د دې شیطانان دي اتواغوت جنس دې ارسو به دلان دراله ها اندل تمانا کوي مفسرین جماع وبدا کل ما وبدا من دون الله جبتن او تواغوتن دا نمونه او تاسو شي او دغسی ابن جریر وی چه انسانن او جنن او وسنن او سنمن او کائنن ما کان عرصو چی گٹائی که ونائی عرصو چی و چتابی بغیر دالان اعتمادو کن مدستا خدیش د تواغوت کې دا ټول داخل دي دا دي دغه دوستان دي دی و سره سره دوستی کوي یو خرجون من النور بس او باسي درنانا ني پري درنا ته ان پري دي اله ظلمات ډيرو تیارو تا ولي چې د قران نه جدا کړی نو بس اپ لبیا صحد نشته دستاخه کپاره تیار کې پریوتی بهر کوفر کې هر گمراهي کې پریوتا خلق چې لګیا دي دا د قران نبی ارتشوی دي کنه ولایکا اصحاب النار د جهنم یان دیوم فی خالدون دی با جهنم کې همیشا نو دوه قسم الله ثابت کړو ها ک تعبیر تنار قسم کینو کول شي چې دی یو قسم تا اولیاء الله ویلشي اولیاء الرحمن او دیبلتا اولیاء الشیطان شیخ الاسلام په دې مونږ باندې ذکر کړی دی خان او یاد یو ته نو مغسته شي اصحاب الرشد او دیبلتا نو مغسته شي اصحاب الطاغوت نمونه دي جدا جدا دو قسم بیان شو نوس الله رب العزت د هر یو لپاره مثالونه بیانې ا مثال د دې لپاره ذکر کوي د دې لپاره چې یو بندا د تیارو نه راوباسي رڼا ته مهنت پکې کوشش پکې هن کیږي تیرا کاږي او غبیا ورنی پوه نو دې مثال وسنګي دا مثال د اخیری جملې سره لګی چې یو خرجون من النور الى الظلمات بس هغه سره مرګري شي وي او تیارې ته راکاږي درنانه دی مثال بسنگی علم تنا این گوری تویل اللذی حقا کستا اغا بادشاہتا حاج ابراہیم فی ربی چه جگڑے کول ابراہیم علیہ السلام سرا پخپل رب زکا انبیاء چا سرا پا کرسے جگڑا نکی او پا تخت او پا بادشاہ جگڑا نکی پا درے سرداغی سکار نی اغید اخپل رب پا نم باندے خلقو سرا دشمنے کی یا سرا دوستے کی خان آنو پا سرین ذکر کئی چی نمرود تا وطول خلقو سجدہ کولا نمرود تا دٹولی دنیا بادشاہوں نو ابراہیم علیہ السلام نکولا نو خلقم دا سے اگوری دو چیر دا لگ مونگ یو سکو دے بل سکی دے خوص بل شامو زمونگ نپکا گاروان دا ناخر بادشاہ را اوغختو تا پوست نکی چو تما تا ولی سجدہ نکی اگوی سجدہ خوالم خدای تا کی نوی خدای سو کی وی چه ملی جواندی که جواندی ملک کج مرگ جواک دا خواه وی زیم کنا نوی ملک یو جواندی پری خودو مقابله و کنا خواه بحثو ابراهيم عليه السلام پوښو چې يا خدای بالکل ډل دي نه پوي غمقل دي چې مرګ او ژوند دي ته وي زادې سکي يا خپوي کې غبزت کرا غلل نه راشه داسې دلیل و ته پېښ کا چې دې داوی جواب نشي کول نه ګورې هغه کستا چې جګړې کوله ابراهيم عليه السلام سرا خپل رب ان آتا الله الملك ازکه جګړه کوله خپل رب چې الله ولا د ټولي دنیا بادشاہي ورکړې و نو وقف لازم کړي ولي دغه دار سوچ مقام دی چې الله کار تو ګوره د بنده کار تو ګوره خپل فیصله وکا مستابا دلن دا شک لري شي چې تاو په خواوي کنه چیرې دا جنت پورو کنه دا جهنم یې سره جوړاو تا خبرې وتا کولې کنه چې بس جنت پورو کنه دې جهنم ته به ساجاتو نو یې نمروز به کم په لبوته کوړتا دې سره به استل کو چا اللہ رب العزت و لطول دنیا بادشاہی مرکر نور سعود آسے دنیا کی خونور سنو کنا چا پلے برا بوتلے وے او غویز رب یما زبل رب نمانم دا جہنم تا ضرورت زکا پیدا شد دا خلق پا دنیا کی اشتخا چاگی نور پا گوتا پٹی گورا ان آتا اللہ مفول لہو دے فو ان راغلے دے نو زکا پتہ انہیں لگی دخوا زکا چے اللہ ورکڑی وادل آباد شاہی دا دنیا او دا دغی بادشاہ دا ورکولو حق داو چی دا شکری آدھا کڑے وے چے الحمدللہ نو اگر ناشکری اکڑا تو پا پلے اس پوشنو چی شاکر سوک دے او کافر سوک دے دے شاکر نشکن کافر شکن انا تا اللہ الملک زگا شکری پا دے باندی کفر کن اکفر چراشی نا شکری نبیا اور پسی نور پیدا کی گی مردو نخوا لویم پا کراشیو ظلم پا کراشیو دوادی خلاف پا کراشی ابن کثیر وی فا اورسہ الکبرا دی نا شکری دتا تکبرم راوستا والبطورا او ده حق خلاف وردیم راوستا او ای مکسا اربع و مئتن منو فی ملکی سلور سوا کالا بادشاہی کلیو کنا سولی دنیا بادشاہی مکس اربعو مئتن سنتن فی ملکی دمرو کی دبات صحیح ولو اذ قال ابراهيم وكل چو ابراهيم عليه السلام ربي الذي يحيي ويميت رب زما غزاتين چا جون دي کول کوي مړ کول کوي قال انا احيي واميت نو يغي بادشاہ چې زوم داس کول شم کنه اس قرات خلق سجدي نه کوي کنه زوم جون دي کوم مړ کوم نو سو کوي پاغه ساته دوته نه راوستو چکم د سزا لایق او د موت ناغه پری خود چې ز ژوند دې میکړي او چکم بی ګناو هغه قتل قال ابراهیم نو ابراهیم علی السلام په دلیل کې فین الله اتی بالشمس من المشرق بشک الله غزاد ته چراولی د انور د مشرق طرف نه راخیجیه او مغرب ته پریباسی نفعت بیا من المغرب تی واپس که کنا راولا دیل را دا مغرب طرف ناو مشرق تی پریباسا چی توم زن تخده و انتدا کارو کن دکه دغا طرف کو خالی دیلا کنا دغا سیٹو نو دا سیٹ بستاشی فبحت اللذی کفر حیران پاتشو کافر اغسلی چی کفر کلیو الله ولا يهدي القوم الظالمين علمي چې په زده لاړو ښا ظالمي او توي کنه والکافرون هم الظالمون ف الله ذا توفيق نور کوي او ذهن نسم يغه قوم ظالمان لهم دا خو یا مستقل دلیل دی د دې وجنا چې تاسو د مخالف حال نه معلوم چه ده سمره عقل لی نبیا بوتا داغد عقل مناسب خبره که کنفا کلم الناس علا قدر عقولهم ادویم داده چه دا ابراهیم علیه السلام دا دیمخ که دلیل وضاحتو که وضاحتو که چه گوره جون زان لشه او موت زان لشه دیتا نوی د ژوند مثال داسې دی لکه انور چې راخیږي دنیا رڼا کی هر څوته ژوندۍ سړی تار صفکاری کنه بدن یې ټول کار کوي او ری ویني هر رڼای او د موت مثال داسې دی لکه مغرب چې نور پرې وته روح راغی روح لاړ موت او حیات دي ته وي د تاج زوک له دا خو موت او حیات نه دي پاگا پا دی باریکاتو نپوی دنو ابراهیم علیہ السلام ور تخکارا ہوئی پاگی ارسوک پوی دو برا برا بیکاتو چوری گا اس با نمروز دا سکار کئی چی دانور با واپس کئی خوا بازی مفسرین ہوئی سیوتی دنو اگوی چی نمروز داوم بی لشو چې دا مار روان کړې د مشرق نه او ستار اب دیولې کینو واپس دی کی خو یغه خپو ایدو چې د ابراهیم علی السلام خبره خو الله کته نه ور دي تاسو نه چې دوه توې ما د انور رشا پر استرو هم شي ټول خلق به وی چې وګورو تا وګورو تا پیغمبر خو ابراهیم علی السلام دی چنوریه واپس کو می غزکه الګه دا خاصه د غیب خبرې داغه په لکه ودا یار اغلی وای نه بر اغلی کنه نو دا اساس سوچ او فکرې په دې سره د قران سو خاص جزئیه نه تازه کیږي دا یو مثال شه د دې لپاره چې ابراهیم علی السلام کوشش کاو چې دا سړی د تیارو نه رڼا ته راوباسم لیکن داغه چې کوم تواغی تو کنه داغه چې کوم دوستان او مرګریو شیاطین دین ساو د جن ناغي په هغه تیارې ته راخ کنه بس ونه شکارو نه شفا دا مثال دې لپاره بیان او کلذی مر علی قریه یا داسې مثال وګورم چې الله څوک د تیارو نارنا تر او باسي او تیار سي د عقل شک او شوبه چې سړی به کې پریشانی او چې کله شک شوبه دلونه لري شي نو رانا شي کنه نو دا مثال وګورم یا پشان داغ سلی چی تیرے دو پیو خار باندی وحی خاوی تن علا عروش آپری وطیو پخپلو چتنو خار دو بیت المقدسو بخت نصر پی حملہ کلیو نو بس ٹولی ادا سکلیو چی روغ دے پکنو اگی سر با امدہ سے اسبابو وی دا بندہ تیرے دو اتفاق په دې چې عزیر علی السلام په خر باندې سورو د خر باندې تیرېده نو حیران شو او وی چې الله دا خر به بیا غسه آباد شي تک مونږ چې لیدو حیران پات شو تا دا غو پزړ کې ورمان وا شک بنو د الله په صفات باندې چې غار سکول شي او صرف زړه کې یو ارمان چې دی بیا هم دا هر انسان دا ارزو کوي کنه الله رب العزت پاغه موت را واستنه قال او یغي بندا ان یحیا ذی الله څنګه بجوان دی کې الله دې خار لرم بعد موته پس د دې هلاکتنا فامات الله مئات عام پس ملک اللہ دل راو سلکا لے او ساتو مرخو پہ لک سات کی رازی ہو سلکا لے پا دے او ساتو سم باسا بے پاسو بے داری ایکو جوندی ایکو سلکا لے پس قالاوی اللہ کم لبستا سم روخ دی تیر کو اللہ تا علم وو مونگت دی عبرت پار دا واقعہ پری خودا چې دا بنده دغه حال لخه تاسو خدای توپ تر رسوي يهود او ته خدای زی ویلو عبادتونه کړیو او داغه حال دار وګوره الله تاسو کې چې څومره وخت تیر کوم قال لبست يوما او بعض يوم خو یو چې وخت می تیر کړی یو ورځ یا بعضی روزم پور نه ده دا جوابو نو جواب یقینی دی انبیاء دروغ نوی و دا خپل حال نه دی خبر خواه سرا دینا چه آغا موت پی ندی راغلی سرا دینا چه ددمو که پا مخبان دی پروت تی خخشوی ندی گواری چه خوری پیارو لی او دا خپل ځان نه دی خبر چه ما سمرا وقت تیر کم نو دبل حال نو څه خبر شي الله عزیز پاروي چې خلکو تاسو چې ولاړې اوازونه کوي جتونه تنه غواړې نو سوم خیال لې تر دې باندې نو چتي او پیغمبر او غزان نن نه خبر نو دې څنګه خپل ځان نه خبر جو استادو نه خبر شو ها ادي چې ولکه ممرته باور کړی دا چې نه نه تلو تا جت نشتا از خپلو موریدانو تابدارو د کور د گوٹ گوٹ نا خبر ده که اغا پا بل ملک کی دیه که پار ملک کی دیه خودی تی نا خبر دی وی دارسا نا خبر دی کنه روحو نا گر دی وی پا دنیا کی سیر و سیاحت کئی نو قرآن ردو که پدی بانده چه اگور داغا حال تا لبست یومن او بعض یوم او دلتا هم دی شیطانانو تحریف کرده دی دیوی نا دیخو دا عدب دو وجه نووی جوا او یادا چه خو خبرو چه ما سل کالا تیر کردی دی خوزکوی چه یالا که سل کالو خو زما دا پارداسی شو لکه یو رز یعنی مروز دپی دورا پوانشو من نو یو لید قرآن تحریف که داک چاوی دی من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده. ولی پر آئے بانے دو قرآن تفسیر کہیں او چی اگا خبر ان رسط اللہ پر رد لکی چی قال بل نا اگا رد لپا آگا بانے خواب وی اللہ چی نا دا سی ندا بل لبستا بل کتا وقت ارکڑے میت آن سل کالا او اللہ دا سی محفوظ ساتلے ہو نو دزان سرا ناشتر آغستے وا اللہ رب العزت و طویت آغی تو گورا چیزی ساتم اغی کی فرق نشی رات لیخا فانظر اگورا الی طعامکا اخپل ناشتیتا و شرابکا اخپل شربتا لمی تصنن ندیبت بویشویم ما ساتلی دی نو فرق پکنے راغل سل کالا کی خوست چی اللہ وی زین ساتما اغیتا او گورا وانظر الہ مارکا او گورا نظرکا اخپل سورلیتا اخپل خرتا اڈوکی اڈوکی شویو سپین اڈوکی پراتو کن دیو دوستا پا مخ کی جواندے کوم نوچه دا خر جواندے کولشم نوگا خارم جواندے کولشم کن ولی نجعلک آیتا للناسی دید پارا می داسه او کلل چو گردو متا دلیل پارا د خلقو دلیل پا سبان دی پا بعث بعد الموت قرطبی ہوئی اے دلالتا علی البعث بعد الموت چدا یو جوندی کول او طول جوندی کول ما تا اللہ و یو شانتی دی ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدا حلتا دا دلیل شو پر اتلو دا قیامت باندې دی خبره الله ډیر زور ورکی ښا هر ځای په دې باندې دلیل پیش کړي چې باز بعد الموت شتا وانظر او نظر کوایل العزوام دی اډوکتا کیف ننشذوا چې څنګه را غوندو مونږ دی لرا ثم نکسوها لحما بیا واو غستو دی تغوخا نو کاتو او اگر اڈوکی را ٹولی دا دا اگر نا ڈانچا جوڑی دا دا اڈوکو پنجرا جوڑا شوا ابی ارو پسی دا وخرا روانا شوا کور و توا چولی شوا او اگر خرطی نا جوڑ شوا واضح اوکو فلما تبین لہو کلچ خواضح شوا دتا قالوی وی اعلمو خپو شوا ما زمان دا دلنا خط شوا تا زکه ما تمخ کیم علم او چې الله ژوند کول کول شي هغه علم استدلالي او علم خبري او چې پایاتونو سره په دې سره سړی ته معلوم شوي کنه او دا علم د مشاهده شو د معاینه شو دا ډیرو چتی په شوما چې بهشکه الله پارسمان دي قادر دي ولی چې دا کار یو کنه هر کار کول شي ښا د کومړي ژوند دی کول دا ګران کار دی مخلوق په اختیار کې نشته نو دا یو مثال بیان کړ دی لپاره چې خرجهم من الظلمات الى النور بس چې لکه د سر ازینو الله نه سوال کوا چې الله زړه کې مې تیار ده تر ان لری کې په دې خبره کې مې شک دی دا لری کې ادا غیظ پر اړې اسباب دی وسو انبیاء او تقواه کې دا او الله بہت وی کنه اوس ول اسباب دی قران دی سنت دی علما دی فاسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون الله وی چې نه پويږي او تیاری نو تاسو کوي کنه دا د علم سبب دی انما شفاء العي السوال نبی اسلام یو مقام کې ویلو چې دا چاړه سړی یې نه ناپو باندې علاج سوال وکنه سوال وکړي نو زه مثال ذکر کوم د دې لپاره خدای مخ کې مثال د دې لپاره چې مشاهده په نفس په خپل ځان باندې حضرت علی السلام مشاهده وکړه چې وګوره ما ته الله په خپل نفس کې وخوا چمړ مې نکړې بیا مې ژوند دې نکړې اصل کال پس خو خار بادشو چوته او کا تنو قشیو کنه نو دیم مثال ذکر کئ پیدا قال ابراهیم او یاد کئ چې ویل ابراهیم علی السلام رب ارینی اے رب او خیماتا کیفا تحیی الموتا چې څنګه ژوند کی مړی نو یو احیاء الموتا دی هغه باندې خود ما یقین شتا هغه خود مونږ ایمان دی چې الله ژوند کول کوي مړ کول کوي هغه دی لیکن په کیفیت نه پوهیږم په دې طریقې نه پوهیږم نو سوال نفس د موت او حیات نو سوال اصل کې د کیفیت او کیفا چې دا وسنګي نو قال او الا اولم تؤمن ولست یقین نشتا چې زموږ ژوند دي کول شم قال بلا او ابراهيم عليه السلام چې او یقین مشته بلا لیکن تپوس د سده پاره کوم ولیکن لیتمئن قلبیم لیکن چې مضبوط شي زړه زما په علم سره علم سره زړه مضبوطی کنه او بیا خاص علم د الله د کتاب الا بذکر الله ایت هر کله چې په علم کې مرتبه وي چې او ته علم الیقین ویل شو چې زمونږ د ټولو دا یقین دی چې الله مړی ژوند وکول شي خدا علم الیقین دی ها اځم دا دی چې تاسو ته ګوري او وی نه پسترګو باندې نو هغه ته عین الیقین ویل شي په خپل سترګو یې ویني کنه او چې په خپل نفس کې مشاهده او کې په خپل بدن نو هغه ته حق الیقین ویل شي کنه په درجه پکې وی کنه ها ځکه ابراهيم عليه السلام وی جبلا او یقین مشتا ترغیب دے دی خبرتا او تعلیم دے چلا رب العزت د بندن ملګه خبره غواړي لګا هغه لګه خبره دې کم دې کوي ښا ډیر یو دې خبره ته نه غواړي بدعاو ته وی چې اولم تؤمن هما دې یقین نشتا چبل په لمنډې وې مزي بدبخت دومره ونوې چې بلا اوشته دې اوس کله بلا وې دی وې زه به دار سره بچو ها چې دومره اوسلې نشي ویلې کنه دا خو امام ابو حنیفه رحمت الله له باس کړو د حضرت قتاده سره چه حضرت قتاده وی چه اوسره بداوی چه انا مومنون انشاءاللہ دا اوسروی زو مومن مسلمانیم انشاءاللہ دا اوسروی نیما ابو حنیفه وی چه نا درس ایمان دی اگو توی گور ابراهیم علیہ السلام ویلی سور شعرا کے چ اتمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين ويزو مت ساتما چلا ما تا گناو نه معاف کيم اتمع اتمع يعني دي ویلي لو مت خبره کړی دا یقین هونه دی ویلي امام ابو حنیفه ته وی چې زور لري مزه کنه تدیر لري لاړ سوره شعراء ته ورسېد وی ذلت کې الله وی ابراهيم عليه السلام تا چې اولم تؤمن قال بلا ولست يقين نشتا ناغوي چې اوشتا بس بیا او تعالی سن دی ویلي او هوښوا کنه بس چې بلې او نو یقین شو خبره مطمئن شو ارسو بګرالو څه چې کوم دلیل ما ته پېښ کې خو د ایمان خبره نه ده خو د ګناونو خبره ده ګناون نو څوک خبر دي چې معاف کیږي که نه معاف کیږي لګ دی ک ډیر دی هغه دغه دلیل نو دا تا چې پېښ کو د دعوی لپاره د دعوی لپاره دلیل دا ځکه چې مخکې د ایمان خبره ذکر شو چې الله سوالو کا اولم تؤمن ابراهيم عليه السلام وی چې بالا نور اور پسې تصدیقات نه دی پېښ کړی ا دمر لفظ الله قبول کو چې دمر وای بندا نو بس یې قبلوم دنه زما پنيست مسلمان شوې ته مؤمن شوې نو دلیل اصل کې دا او ولیکن لیتمن قلبی هم تفصیل با سورہ انفال کی بیارا شیخا چی مضبوط شی زلو زمان چی پخپل استرگو باندی ہوئینام قال اوی اللہ فخص اربعتا من الطیرین بس دا سوکا چی اس با مارغانو پسی گرزنو آو کنا علم خواست نحاصلی شیخا دا خو مارغی دی دیر خلق وی ما په خوب کې مرغای نیوي وای دا د علم سره شوق دی کنه څوک نیوي شي نو ویلا داسې فخذ اربعه من الطير انسا یو سلور د مرغانو نه ټول مفسرین وی چې اديکو والطاووس والغراب والحمامه بانگیو تاوسو کارغو کمترو نو دا اونیسا فسرهن نیلے کا سوار یسورو ندخا سوار یسورو ندخا چکنی چکنی کا وخی اڈوکی او ارس دلکاو چکنی کا فسرهن نیلے کا مکی خوبتا بی جندلی دورا کنا چې دا باندې دې دا تاوس دې ارسب دې پیجندلی کنه بیا وګه ستا شک نه راځي ثم جعل على كل جبل منهن جزءا بیا کې دا پهار یو غر باندې چې خوا کې ستا غرونه دي د دینه سه حساب هر غر باندې لګ لګې سکی دا د دې مارګانو بازو ویلی چې وتې وی چې سرونه ځان سره ایثار کړم زګه هر مرغې خپل سر لرازي هغه پوری باندې خلی زمو استاد په جنګلې ده پاره یو ذریعہ ای ابن کثیر وی چې اجماع اهل التفسیر علی ان المراد بالآیه قطعهن امام رازیم وی قطعهن ٹکڑی کا او چکنی کا او دغسی ویدا قول دی ابن عباس رضی اللہ حسن و بصری سعید بن جبیر مجاہد ضحاک ابو مالک امام سودی ټول نقل کړی ابن کثیر چې ټول دا قول لیکه ځکه دې کې خلق بیا تحریف کړی چې سرهن عادت یې کزان سره خلق چې مرغې عادت کې اور پسې رواني کنه عادت کې عادت کې بیا وي سلور وانه په جدا جدا غر باندې کې نه و روغې موټي امینس کې ودري کا आवाज وتاو کا شپې له وتاو واخا نو یاتی نه کسایا دا خو هر څوک کول شي دی کی څه دی ښا نو ځکه مفسرین زور لګولې چې د سرهن نه معنا عادت کول نه دی د دې معنا تقطيع چکني کول دی ښا ثم ادعوهن بیا واز کذی تا یاتی نه کسایا رب شتا تا پمنډا نو بس ابراهيم عليه السلام چې کاتنو لیدای کنه ها چهره یوې سبا په هوا کې جوړېدا جوړېدا بیا برات لا خپل سر سره بن خطا سلور وا د قصروغه مورټی شو لکه څنګه چې غنیولې وکنه نو دې ته ویل شي مشاهده فی الغیر وی خو وته چې د قصي ژوند کومه ها فَعَلَمْ فُوَشَانَ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ چه بیشک اللہ زور ورزات تے و حکمت والا دے دا دوارا مثالنا دا غی سر لگی دا اصحاب الرشد سر چه اللہ سوک دو تیارین و باسی رناتا نا دا غی داسی که غار قسم مطالبه د الله نه کول شي او د خپل زړه شک استل شي نو دا د مسلې توحید سره بیانو ځکه دا غي نه رسته دوه قسمه ذکر شو بیا د هر یو لپاره مثالونه نو اس مسله د انفاق فی سبیل الله کې ترغیبات دي انفاق فی سبیل الله ته اول په مثال سره او بیا په شرطونو سره چې دا هم یو عبادت دی په شان د بدنی عبادتونو کې مثل الذین ينفقون اموالهم حال او صفت مثال مثل ستوي الغریب العجیب چډیر ناشنا یې ډیر عجیب وي نو اوی حال داغه کسان عمرت نسده مثل نفقت الذین مثل صدقۃ الذین حال او مثال د صدقې او د نفقې داغه کسانو ينفقون اموالهم چې خرج کوي خپل مالونه په سبیل الله د الله په لار کې د الله په دین کې د الله په طاعت کې نو ټول لر شامل لخوا کغه جهاد دینو چې د الله د دین سره تعلق ساتي کنه نو کغه علم دیو کده علم مرکز دیو کده علم خلق دیو کده علم اسباب دی دا ټول فی سبیل الله دی ولې اخو ارسه پکې لګی کنه ها کما صلی حبتن د دې مثال په شان دی او دانی دی چې هغه وردی پزموکه کې امبتت سبا سنابل او زرغن کې ووږي فی کل سنبلته ما تحبا چې په هر وږي کې سل دانی وي الله یضاعف لمن یشاء په دې پورې باندې دا خبره چې بس وسوته جوړ شو سیوانا نا لازو چنکی دا دینام فاچا دا پارا چوگوالی دا بنده اخلاس تا گوری عمل تا گوری جی سمرا بک اخلاسی او سمرا دا دین سر محبتی دا پیسه دار چا خواقی خواب خوب از دا محبت تا اللہ سیواشی کار وقت کنینو پا خاص وقت کن چی دا دین قدر و عزت وینی و دا دین اگر حکمتونه ویني خوشالي حاصل شي نو بس بیا په پیسو لاس نه نيسي ښا مچ په داسه حالت کې ورکی کنه ښا کناري نه او کزناني الله ول زاغي په سوسو چند باندې بدلي ورکي پیغمبرانو بم دعا کوله مونږ هم دعا کوو چې څوک د دې مرکز سره تعاون کوي زمون زلونو ته دعا کوي چې الله ته په خپل فضل سره د دنیا د ډېرو مصیبتونو تکلیفونو او ساتي پام نو امان کړه الله واسع علیم الله ډېر لوی قدرت او ډېر لوی علم الذين ينفقون اموالهم وكسان چې خرج کوي خپل مالونه فی سبیل الله اذا الله فلار کې جمع ذکر آولا چی کار قسمی که پیسی که جامعی که خوراکی که حرسی اموال جمع آولا اللہ پلار که سم لا اتبعون ما انفقو منن ولا آذن بیانی لگو لی پاگی پسی چی خرچ کرے دیم نزبادنی او نبادی ردیم تکا دی سر آغا صدقہ خرابی کنخا چتا سو شی چاله ورکو او پاغي پسې دی بس هغه باندې خپل احسان ورواړو یا اذا سه خبرو کې دا غزله ته تکلیف ورسید که دا غنه خدمت واغستم نو خپل خیرات دې خراب کنو مان فقو منن احسانات او اذن بذره دې کفار شکل کې چې دې نه پاک ساتي او پويږي چې کله خلینه خبره او باسم نو خیرات مې خرابيږي لهم اجرهم عند ربهم خاص د دې لپاره اجر د دې د خپل رب سره ولا خوفن عليهم نو بيري په دې باندې پراتون کې واقع ولا هم يحزنون انا بدی غم جنشی پتیر شوی عمر پسی قول معروف و مغفرتن دا دا اغا چا صدق خی چی سوا سرنی بلکل ناچارا غریب سوا سرنشتا نالاوی دا اغا صلی هم خیرات شتا اغا صدا دا خلی خبر چی او صلی تا تا دیر پر یادو کو تپی خفا شوی کنا او سشتینا جوار کی نو بس وقولو للناس حسنن کرا شکنا خی خبری و سرو کا دعا و تاو کا چیر دخو دیر خفا شوام پتا باندی تا مانا چیر سغوختی نو اچی او دی غوختی نو گور دا اللہ شانتا سشیر آسرا نشتا نو خفا کی گا ما چی کل دمان لاس لسرال نو اول بستائی راشکن او الله تا د دین او ساتي الله د ستا ثوابو کې په خپل کور باندې دا ډېر غټ خیرات شه دیم په صدقو کې شمار لري کنه کا قول معروف روح المانوي اے کلام جمیل خسته خبري يرد به السائل چه اغا سوالگره و تسنگه زن نواپس که چه خوشحاله زن نواپس چی خواه لکه سبو تاوه یرحمک اللہ اللہ دی پتابان دی خپل فضلو کی یردقک اللہ اللہ تعالی دی خپل در ندر کی او فا اعتوی کا کما سره سوشنو ده بطاله درکو مخا ده قولی معروف ده کنه فاگه خبره ده او دیره نیکه خبره ده و مغفرتون او بخنه کول بخنه سمطلب کل سوالگره داسی چی اغا جنگ کئی چی تولا سوار نکی کنه او استاسو ده قارون مال ده دیکی دا عجد و غریب سنشتا تو نو تبا دمرا غصشی چیره یو سپیڑا والا ورکو گا علیکا تالا ما در نکن دا دا قارون مال شو اللہوی نا سپیڑا مور کوا مغفرتون بخناو تا دعاو تاو کا احسن الی من اسائی لیکا حدیث کی نور آگلی چې چا دا سره بد وکړو نو هغه سره خو کا نو د مغفرت یو معنا دغه ده دوی معنا کې ستر ستر څه مطلب مغفرتون پرده پیواچو پرده پیواچو کار سی وي نو هغه ګم کوا چې څوک ته خبر نشي ولې ته خو صبر وکې وا په لوستا زی ولاري الګ بوته چې له کله سړي هټر نه کار خبر وکړه ولې وی پلار ته دل داسې وي ها سراکه دا سپلې نه پرده پیواچو چې څوک ته خبر نشي خیر خیر من صدقه دا هډيره به تر دا داغ مالنا او داغ خیرات نه ایتماوا اعظم چې وی کی خو به زره دی ورپسې وی نو کاغه وکړو نو څو اگر څه خراب شي ایتماوا اعظم بدر دی ورپسې وکړې کندل منځلې وکړو نو چې بل وته وی چې داسې مکا څنګه خیرات مو خراب و هم دې ولې پیسې ورپې مور پیسې لګیاي چې دې ته ځان بد نخکاری وګوره زمانه خروغ موټته و اس مرضی نشته دی هو وای ګور ارڅ چې نو هغه وی چې ما خدای له ورکړی ما دل له دې ورکړی الله رب العزت وی زستا ناستما والله غنی حلیم دل حاجت نشته دې استعمال تا هغه به نیاز دې او ډیر صبر کوي چې تاسو سوي نه ها ډیر خلقی کنه ها ومن خدای له ورکړو او ورکړی داسي چې تو ثواب کار نه دې ګناه کار ها دا بګی شرطونه چې خپل خیر خیرات ساته د بد ورځو نه د احساناتو نه یا ایو الذین آمنوا ایمانوا لا تبطلوا صدقاتکم مبربادوا اخپل خیراتنا بالمن والعظام پا احسانات سرا و پا بد و رد و سرا پا دی سرا مبربادوا لکه یو بل شی دی چی پا اغی سرا خیرات خرابی گی اغی تریاوی کاللذی ینفق مالو پشان داغا سرای چی خرچ کئی خپل مالو ریعا الناسی د پاره د خودنی د خلقو وی هغه خدانوی چې ما دې د پاره ورک نه هغه دینوی او هغه چې راته کنا حضور مزل کاو جمعه تفریر مزل کنا نو په دې لار کې وړې رجزا نه وری بانو چې هغه له پټ په پړدا کې ورکړ چې هو دا واخلخه چاته سوای ما دا خیرات نوغه راتو راتو راتن د جمعات مخه تکټ لګېدلو اما شران ناستو او استاد چالاک ناستو او چنده شروع وا چې دا د خدای کور دی دا د خدای کور دی د کور داسې اذی کی منزونه کیږي اذی کی داسې کیږي او پلانی د الله د رضا د پاره دومره پیسې راولې امونګې نو واغستو ریا الناس او الله دې ما شمله نیک عمل او ښه اخلاق زموږ پلار ریا الناس سمره خلق مونږ وورې د دې لیکنو ښا دې ما مجزان پته مې کنا چې زموږ ثواب بکیږي دا ټول د قران نه واقف توب دي کنه دې قران ویلی وکنه نو بس پلار چې څوک زی نو د نوم د پاره که خزه یې نوم لړ شي دې اوسه تر پر دنيشته کال درې ته جوړ کړی کنه نو یې هدا 50 روپیا په کواچه او هغه مشران هم سپینګيري ناشتي یا سړی دا ری ا ان ناس کړه څومره چې ګوري کنه دیکی ثواب نشتا دا کارونه او چرینو ورکی مال خود پارا دا خودنی دا خلقو چنو می واغذ تیشی خلق خبر شی اجو ما شمان کور تا مندی کی چرا کمالا ولا یومنو باللہ والیوم الاخر دا خود دی یقین نشتے پا اللہ باندی چاگا با بدل را کئی انو پرد دا خیرت باندی چی دا خیرت تا پارا ورکوم بس دو دنیا دا پاره ورکو نمی او شو شهرتی او شو غریبان سمری گاوند که بای ما شبان چیقی وی فمسلو کمسل صفوان مثال دزد دی خیرات پشان دی یو مئی نگت دی صفوان تبه مئی نگت علی ترابن چپاقی باندی سلگی خوری پرتی نو خلق وی چې دی خاور کې خدا نظر غنیږي کنه او فاسوابه وابلن اورسیږي تدرن باران فترکو سلدا وګرځي اغه لرا پاکه ساکان سم مطلب دا رضی سړی زړه دی ګټه ده مینه ګټه ده د نیکه سن خپې نشتا ولي ذکر مخی مثال الله ذکر کو چی که مسئل حبت انبتت دانه چی اغورده پا زمکه که نو درغنیگی پا گٹه که نه نو در زمکه نمطلب ده دی مسلمان زلو تا زمکه ده دیر لوی زمکه ده او داسی زلو چی دیر قیمتی و دیر مضبوط و دیر پالوانو زمکه چی پالوانی که نه نفصل سمر غٹ غٹی زمکا غالی کنا نو دپا گٹا باندی دانی وردو لی زمکا نو نو چی بی وردو لی نو یو کارو شو خلقی سی بطو نوکڑ کنا خوا دامیو سواب دی کنا چی خلق سی بطو نوکیو نو دکا موٹی خوری پا گٹا پراتی وی خوا وچې دریا باران پیوشو نو غار سے وړ غار سے وړ ښا درزا خاور وا علی ترابن پرسی داغی تدرون باران نویگر زولا پاک ساکام لا اقدرون علی شیم مما کسبو اس لاسی تور نشو پس ثواب داغی عمل چکنے دیم اسی عملو خواه ثواب نو بکیانو میو بکیانو دا مطلبو خواه ذکر حدیث کے ناغلیو نبی علیہ السلام ویلیو چه سوک ستاسو صفت کی مخامخ نمخت ولا خاور ولا احسو الترابا فی افواه المداحین خاور وطن سمطلب نیو دغا مطلبو کنخا چه دا تچی زما صفت کی نزد لایق ذکنی ما چه دا دی خاور نپیدائی ما دا خاور ولا مختون ولا چه دا دی صفت کوا زما صفت مکوا او بل د دې لپاره چې دا خاور الله مثال ذکر کو د بنده د صفت چې بنده صفت څه دی خاور دا ته مختون ولا چې سړیا ما باندې خاور ولې چې تا باندې مې څه واچولې چې تا په ما خاور واچو ته چې زما صفت کې حکم ما خاورې چې نو زکوۃ مختون ولا بدلت واخلق لا يقدرون على شيء ما كسبوا الله ہدایت نکی ذا زقام کافرانو تا کافرین یو توفا زکہ دا خلق جتو تو نو زی بزت کی راشی ویرو را مونستانه ثواب غواړو مرا کا کدا ثواب تور کینو مرا کا ها وای الله تاسو وی چنوار کوما دی بگی زان کفر تاو بازی کنا دا مثالونا ذکر شد آغی چه عمل پاگی سر تباشی ہوگا نوست مثال ذکر کی دا سیو خلقو ومثل اللذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ او صفت او مثال دا نفقی دا آغی کسانو چه خرج کی خپل مالونا پانا طلب در ازاد اللہ ابتغاء مرضات اللہ مفول لہو دے صلی خرج کوي وی چې الله رضا شي نا غیبی عزیز زون نساتی کنا چې ابتغاء مرضات الله رالا نو من او عذاب کې نشتا او ریا پکې نشتا هو دین پاک شو کنا ها وتثبیتم من انفسهم عقیده دې راغله وتثبیتم من انفسهم او یقین یې دې مضبوط تی ذلو نددی تدی پاجر او پا ثواب باندی اغیقو لا یؤمن باللہ والیوم الاخر کنا اغیقو پا اللہ عقیدہ نو اپرد آخرت ادی چی دی نو دی ذلو نمضبوط تی تدی پاجر او پا ثواب باندی یو مانا تثبیتا قال قتادا احتسابا من عند انفسهم دیو نیت دا دے چی دا دا اللہ دا رضا دا پارا ورکو چی ثواب و مشیم وقال الشعبی یقینا و تصدیقا من انفسهم او طیبتا بها انفسهم ظلنے دیر خوش آلے چا زور خوپے ندے وقفلہ خوش آلے باندے راوڑی چاوالا پی غور ندے ورکڑے نا پس پا خپل زل لیرالا او ور یکل کنن علی الیقین بالسواب و تصدیق بوعد اللہ شیخ الاسلام نے تیمی رحمت اللہ علیہ و اللہ مانا تثبیتا دی سر لگی دا آخرت سرخا یقینی ہے دے پا ظلونو کے چی دا اللہ دا رضا دے دی با اللہ مولا عجر را کئیم کما سلی جنت اندی مثال دی او باغ دی به ربوتن پوچت از مکان چغړې قیمتی وی او بوته هم اجت نه فصل بهر حال باندې اسواب اوابلن چورس یغی تډیر باران کډیر مالی ورکړی نډیر باران فآتت اکلا ضعفین روڑی غمیوی خپلی دو چندی ننور کلپ نسبت سرخا زکا باران دیرو شو ویدا مثال لاغا چاہی چٹیر مالی ورکڑی فیلم یوسی باوا بلن کون رسی اغی تا دیر باران فتولم نو کافی دا اغی دا پارا پشم اغا لگ لگ باران خوا المطر الضعیف قرطبی ہوئی ابن عباس رضی اللہ عنہ چی کمزوری باران تا تول ہوئی تول ندار لگ مال مثالو چی زرگون ایڑن کیزن سونا دائیو اتول واللہ بما تعملون بصیر اللہ استاز پا عمل باندلی دن کے مثال ذکر کی دے انفاق داغ انسان بدبخت انسان چی مخی او شانتی او بس بل شانتی ایو ادو احدکم ایا ارمان کی محبت کی استاسونا یو تن استاسو انتکون لہو جنتن چوی دیده دا پار باغ من نخیل و آنا بند کجرو دان گرونا تجری من تحت الانحارو او بیگی لان دیده ونو داغی ننهرونا لهو پیا من کل سمرات د دې سړی د پاره په دې باغ کې هر قسم میوه شته دا نه چې نخیل او عنب وي نو دقه دي نه هر قسم میوه خو دا خو مشهور دي نو ځکه وي او بل دغه باغ ته ناست نور څه اثره نشته پس هغه ول کې برو اورس عزت ابوډاواله په خپل هم د کار کسب نه دی ښه عمر ختم شو فلہو ذریتن ضعفا او دد پارا اولاد شتا ما شمان کمزوری غم دکار کسب ندی دقا سرے دا صرف باغ دا ناس دی فاسوابا آیا سوارن فی نارن او رسید دقی باغ تا توفان چی باغی کی وورو اثر دا وورو بگیر نار نمرات دلتا کی صفت تی حراقت فاحترقت نو باغ وسوځید ختم شو بابا هم دغه سناست دی خدای خدای ما شومان هم دغه سناست دی هر څه ختم شو نو دین لوی ذلت او لوی رسوایی دا چې امی سال ذکر کړه نو حضرت عمر تاسو کړو سمرو خيار سره خو په مثال باندې ذهن کارو نکو چدا مثال څنګه مثال عبد الله ابن عباس رضی الله عنه تاسو کو د زی په ځایونو ولاولا علم ورکړ او پیغمبر وته دعا کړې و عبد الله ابن عباس وته وی چې ګور ډیر خلق په دنیا کې داسې یي چې دا غیړم به عمل تا وګورې کنه خپه بشي وته چې را خو دې بندل خو دې ډیر لوي توفیق ورکړی دی پل پینځه وخته مونږ پل مزدوری حلال رزق او غم خادي ډیر ډیر زبردست دی ډیر نیک عمل سره وګورئ چې دا نظر یې کو داخله خپل یو شی فریدی چې نو چې سموځه تیر شو نو سره بدل شو نو اس منځو د ستانه نیک عمل شتاو اس نشتاو سړی خراب شو ډیر په گمراهو کې لاړ ها حالت بدل شو حضرت عمر وی چې وس پو شو مخه دا مثال اسوابه ال کبرو ولو دا کیږي ډیر خلک دنیا کې دا سیخه دا په جون کې راضي او حدیثم دے نبی علیہ السلام دیر یہ کلے او سڑے عمل کی عمل دے جنت یانو عمل کی تردی پوری چپاتے نشی ددو دے جنت پمین کی مگر یو گز لگون ناسا پا اللہ رب العزت دا سیو کی کاتا والا بدل کی جہنم یانو عمل شورو کی شورو کی نو بس باغی کلار شید دنیا نخوا او کله الټا کارو شي او بندا عمل کې عمل د جهنم یانو ارسو کوي اخو دې ظالم نه وسکار دې خدای نه پیژنې سو کوته د واغان کې چې الله ولا نیک عمل تمه کی اخر دا سوي چې رښتیا ته وبو باسي اچې نیک عمل ستوي نو شروع کی کنه پاره کې وته مو ترشی لا حال نو دې دا چې حال بیان کړه چې دا کاته بدل شو دینی بدل شو علم او عمل یې بدل شو بالکل دا څه ګمراه شیطان ته نه جوړ شو تاسو کذالک یبین الله لكم الآیات دا الله شان دې چې بیان استاو د پاره آیاتونه لعلکم تتفکرون دې د پاره چې سوچ او فکر وکئ د قران امثله داسې دي چې غړې د سوچ او فکر دي او بیا خاص کر د مال په دې مسله کې او په عبادت کې ها اندی روکو کې شپک خبرې کوي اول ترغیب انفاق طیب تا پاک مال خرج کا د مال سره تعلق دی پاک مال ورکا دویم د شیطان وسوسې ماورا هغه وتا ته وی چې مکا وګوره او دریم د بخل نظام ساته سلورم ستاخو خدا که پٹی ورکه و کخکاره ورکه دوڑا طریقی جایز دیخوا او پیندم تسلی پیغمبر لا او شپگم مسارف ناول خبر یا ایو اللذین آمنو انفقو من طیبات ما کسبتم خیستمال دا اللہ پنم ورکو دویم خبره الشیطان یعیدکم الفقر دید نپری دی زانت نبچ کا دریم خبر بخل مکو خوا وما انفقتم من نفقت او نظرتم من نظر سلورم خبر ان تبدو الصدقات فنعما هیا و ان تخفوها دوار جاید دفع پنزمہ لیس علیک هداهم تسلی ده خاص اشپغم للفقراء الذين احصروا في سبيل الله زینو په جن محتاج خلقو په جن خا نورت کې الله رب العزت پاوی خلقو باندې او چې جدان نو خبر د قران نه کنا داږي خیر خیرات سو کمال وراغه د زمکونه د پټونه نو کې بناسته وتا نو خخو او غره غره غټ غټ وای پکې وانو اپلې او دا چې پاتې بشو خراب نو وی کوڅو کرازینو زینو ولا ورکوي اجزان غریبان کنا نا چې جن مين جن مې هغه ته پرې هو لخلې پنوم باندې یا که خپل کور کې بہت سره سسي واشو کپڑا به سي واشو په هزار به سي واشو نوې به واغستو اختر پرد کنه نوې به دا نور ورکه اجزان او غریبان الله دا چلو کنه الله وی دا زما په نوم ورکه زما نوم د تدمره سپک کاری اته به دې پته مې چې زبتا له دې اجر در کوما يا ايو الذين امنوا ايمان ولهم انفقوا خرچکه من طيبات ما كسبتم صفاء سترا پاک دا مال نه چې تاسو ګټلې په تجارت سره اندې ته زکات وې ان علیین کرم الله وجهه هذه الايه نزلت في الزکات المفروضه فرض زکات لیکن زکات یو په نقد مال کی نو ما کسبتم دیو سلوی ختم روپی نقد کو په تجارت حاصل شوی نقد کو په نوکرې حاصل شوی ادمرا پانت جوړ شي چې پروت ته کنا او کال په تیر شین ورګي وته نه کبه مزدوره حاصل شوی کله کورونو کرایه راځي کسه ګاډي ماډي چلیږي دا ټول د زکات مال دی ځکه سلوې ختمه ده په دې شرط چې قرض در باندې نه وي کینو بیان تا ته حکم نشتا هغه ته ورکنو کسه پاتې شون داغې نه بور اول حق د قرضدار دې کړ بند حق مخ کې دي بیا هم که فرض کتا وی چې هر کال پوره شو او زکات ورکوما او په دغه وخت کې چې له شمال د نه ختم شو ارزو چل چو شو استاد ضرورت راغې د خپل پهلوان ضرورت راغې ور دې کوم بیا هم در باندې نشتا دمرا سانتی اللہ کرے گا ومیم آخرجنا لکم من الارضی او بازی داغی نچے مونگ رایستلی استاو دا پار دا زمکینا چیغی تا عشر او نصب تا عشر ویلیشی دا زمکی آمدن کبس دقا سی باران تای نو لسما باور کئے او کتا پی انتظام کلی خپل خرچہ دی پی کلی نو شلما باور کئے بیا مم آخرجنا لکم من الارض لکم ها چې د انسان د فائدې شي د پزمکا بندکړي نو بس هغه کې لسمه ده اگر کاغه د خوراک شي نه وي ونی دی وکړلې سپیدار دی وکړلې لاچې دی وکړلې او هغه دومره پیسې وکړي چې حج لا پکې وړاندې او نو دا وی کې وم دکا لسمه یا شلم ورکه د زمکه آمدن لیکنه ها او چې اسی وشي اسی د زمکه نه راوځي واخی لوخی شرغشی ارزه چی پتا به هیڅ نه کړی مهنت نو غیا را هغه کې نشته ده ولا تیمم الخبیث منه قسم کوي ردی مال تا پدې کې خبیث معنا دلته ردی مال بیکار چتا ته زه تنکړی رضاګ مور کول د الله په نوم باندې ولي تنفقون ولستم بیاخذی حال او ذل حال دا غوار کوي د الله په نوم او حال دا دی چې د بل نه ناخلی کداغه مال تعالی څوک درکې کنا چې تاول په قرض او یا څه پیسې دی ورکړې وکنا هغه د لږه چنجن او بنجوړې راوړي توې ته واخلی نو تیخو تیناخلی پا خپل لین دین کی او دغه اوز دا اللہ پا نم ورکے نو اغا بے واخلی تنفقونا ولستم بے اخذی دغا خرج کوئے دا اللہ پا نم او حال دا دے چنئے اغسطن کی دی لرا پا خپل میند کی پا خپل لین دین کی اللہ انتغمیدو فی اوکل خدا سی چیو بندہ پوئی گی چیر دسر اخوئی سنشتا نن خو بیام داشته فاری بو سره وکو اګه سباشنو دا به مونې راشه سترګې په پټې کا الا ان تغم ذوفی مگر کو چې شمپوشیو کې پاغې باندې الیتن اخلاخه اخلاق مرته یلکه غوري دا غوري نن شته سبب دام نه وي والمو پوشن الله غنیون چې الله به نیاز دې حاجت یې نشته دې حمید او استایل شوی دې دویمه خبره شیطان به یری چې مور کوا دور په کړه دلې دور په ستل شوی دا ګټ آسان ده شیطان یعذکم الفقر شیطان یری تاسو زغوا خارین او د غریبین او یامرکم بالفحشای امر کی تاسو ته په بخل والله یعذکم مغفرتا منه وفضلا الله وعده کی تاسو سره یو لفظ دی خمانه جدا ده وعده کی تاسو سره د بخشش چې ورکه زما په نوم ګناونه به تماف کما او فضلن مال بدل ډیر کما یو پلس بشي یو پسل بشي الله واسع علیم الله ډیرول شي ځکه چې ډیر لوی قدرت یې دی ډیر مال دولت یې دی او په دار چا په حال یوت الحکمت من یشاو اللہ ورقی علم دا قرآن و سنتا چالا چو واری او غصوک چو ورقلش آل علم دا قرآن و سنتا نو ورقلش خیر دیر وما یذکرو اللہ علو الالباب عبرت ناخلی بل سوک مگر عقل من چیر خبری تا سوچ کئی خوا چی سم روانی پا دی قرآن پسی گرو دیده که ربط نشتا مخی دا مال خبره و دا انفاق خبره و عدلتا که دا علم خبره شو روکلا چی یوت الحکمت من یشاو ندری وجوه دی یو داری چی دا علم ذکر زکاو کو چی شیطان ویلو چی کم شو کم شو نو اللہ جوابو کو چی نکمی گی دا مال مثال خود علم دی او علم چې څومره خرج کین او ډیریږي ښا چې چا نه خرج کاو نو بس خراب شو غیږ زندګا صفات نو څنګه چې علم په خرج کولو سره ډیریږي نو معلوم په خرج کولو سره ډیریږي علم تا وګورنو مثال ذکر الله ذکر کده حکمت دیمه دادا چې حدیث د بخاری کې راغلی وو چې دوه قسمه خلق دي چې په هیڅ باندې څوک رشک نه کوي ارمان او افسوس خو دې دوه تن باندې خلق یې رضا سوي زدا سوي یو هغه باندې چې الله علماء ورکړي او بس نولي په خلق باندې او بل هغه باندې چې الله علم ورکړي او خوري د الله رضا لپاره نو یو هغه دی چې په دغه مال باندې بخل کوي په مال باندې او بل هغه دی چې په علم باندې بخل کوي نو بل بخیل یې ذکر کو یو د مال بخیلو او یو د علم بخیلو نو ځکه وی چې یو تل حکمت من یشا په دې باندې بخل نو کې غواره الله ورکی علم او حکمت هغه چاله چې خوښ شي نو دې ذکر یې ده مال د مسلې سره ذکر اورل ښا چې دوه قسمه بو خلا دی او د مال دی او بل د علم دی او هر چا چې ورکړې شاو ته علم او حکمت نو ورکړې شاو خیر ډیر د حکمت معنا دغه کوي مفسرین ابن کثیر وی المعرفه بالقران ناسخه و منسوخه و محکمه و متشابهه دا قرآن پا دیو علوم بان پا دیو بان خبری و واقفی کنا مقدمه و مؤخره نغت ندامه ناخ او بیاوی چلیست بن نبوت دین امراد حکمتنا نبوتنا دے مرادا ولیکن العلم والفقہ والقرآن مجاہد نقل کی خواہ ابو العالیوی الحکمت و خشیت اللہ اللہ نیرہ حضرکی او دغسی قطع دوی خوف اللہ دا اللہ نیرکل ذکوی خوف اللہ رأس کل حکمت بندہ پزل کی دا اللہ نیرین دا ہر علم و حکمت سر دن خواہ دا دویم خبروان چی دا پا دا وسوسی دا شیطان او درین ذکر کی زجر دا پار دا بخلاو اما انفقتم من نفقت نغا چی خرچ کویتا سمال او نظرتم من نظر یا منخت کوئی منختا فرق سده انفقتم من نفقت نفلی ثوابی ثوابی کار او نظرتم من نظر وجوبی ولی چه او سلی منخت اوکر نو واجب شو کنا چه تاوی چه ما دا اللہ پا نم داشه ما نلده نوز بے خامخاور که دا واجب شو او نفقاغی چی منلی زنی خو بس دا اللہ پنم سشی ورکے نو ولیکن دل تک عام دیکھا مفسرین ذکوی وما انفقتم من نفقتن اے فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کی ورکنا او فی سبیل الشیطان یا دی پا بلدار کی ورکلا ہو مال لے خرج کو دغس نظرتم فی معصیت اللہ او فی طاعت اللہ سوک نظر کینو پا گناہ کی کئی پا معصیت کی کئی او سوکی کئی دا اللہ پا عبادت کی دوانا قسمت امراد دی اللہ وی کار قسمی خوا فا ان اللہ عالمو اللہ دا غینا خبر دے چدا ثواب شو کدا عذاب شو مزک وی و مال الظالمین من انصار ډیر خو پکې دغه دي کنه ها چری په معصیت کې خرج کړي نو نشته ظالمان لپاره ایسوک مددگار تدوانه پکې مراد شو نظرنا د الله په نوم عبادت ته او نظر د غیر الله په نس باندې شرک دي یو شان هټول نه دي کنه ها لظالمین ذلان دی وی چې دا ډیر عام دی ظالمین که څومره خلق راغی یشمل المنفقین بالرياء هغه خلق لهم شامل له چې خرج کوي او ریاکاری کوي مال ظالمین والمن والاذان احسانات او بذر دی کوي مال ظالمین والمتحرین الخبيثه سو کغذی چی آغا شی خرج کئی ہی چی ردی مال لاندی مال مال الظالمین اپا کم رالو یا وفی باطلن خرج کئی ہے مال خو خرج کئی خو پا باطل دے کی خرج کئی شیطان پا نم باندے دنگا سی والمنفقين في معصيه الله والممتنعين عن اداء ما نظر نظر کړه نور کوي پیر ما سمې نشته دور ما او دغه سی والباخلين بالصدقه بخل کوي نو ظالمين کوي ټول مراد دي نشته داسې ظالمانو لپاره څوک مددګاران دریم خبره ان تبدو الصدقات که کار ورکوي مال لخيرات فن عما هي نو ډیره بهتره ده خلق وته نه عبرت واخلي اچ بیا فرض زکات او کار ورکول غواړي نور خلق سره بغم پیدا شي وان تخفوها او کپټ ورکوي دې لرم لکه نفلي صدقات او خیرات وتوتو الفقراء ورکوي محتاج خلق تابو وخير لكم دا ستاسو لپاره ډیره فائدہ مند ده زکات دریانه و بچې چپټ ورکی دریانه و بچې او دې سره خیر لفظ راولې دي اشاره دې تکي چې دې اجر زیات دي نو که حدیث کې مرادي صدقه السر تطفئ غضب الرب الله په نوم څه شی ورکول پټ پنه دې سره دا الله قهر د فقيه تطفئو عذاب الرب الله قهر و سره د فقيه د امام رازي ذکر کړی چې په فرض زکات کې اظهار اولاد او په نفلیو کې اخفاء پټ ورکول اولاد او دغه ټول عبادت په دې قانون د لاندې راضي خان ټول عبادت دا به تر تاسو د پانا وي کفران کوم من سیئاتکم لری به کې الله تاسو نه بازي ګناونه تاسو د دې صدقې په جوان دي دغه سي تکلیفات مصیبتونه غمونه په منې زکوې دي چې کوم د الله د طرف نه دي هغه به تمام شي د بنده حق خنومات کی الله ما تعملون خبير الله استاذ پټولو عمل نه باندې خبردار دي سلورم تسلی پیغمبر تا او دغه مؤمنانو ته هم قرطبی وی چې یو وخت کې داسې چلو کان ناس من الانصار د مدینه خپل خلق چې انصار دي هغه کې بعضی مالدار داسې وو چې لهم قرابات فی بنی قریظه والنذیر هغه خپل ولې په یهودو کې وی بنو قریظه او بنو نذیر کې مخکې نه کړی وی وکانو لا تصدقون علیم او پاغي به خیر خیرات نکو د یهود په خپلوان چری کوم ولی رغبتا منهم ان یسلمو په دې تما سره باندې چې ورګه چې دی ختنګ شي کنه دې به وای چې رمون ایمان راوړو کلمه وایو موږ له سره کې وګی شو دې بیا بوله ورکو چې ایمان راوړو دې به هم کارو شي زمونږ هم کارو شي اذا احتاجو چې محتاج شي موږ تکینی بیا بوله ور نو حکم راغی چې نه دا هم مخکې ویل شو چې لا اکراه فی الدین دا هم په اکراه کې راضی کنه ها چې ته او سره ځان تکینه چې کلمه وای تر کوم دلہ کنه وای نه در کوم دلہ ها الله ویلی صالح او دام اے پیغمبر پاک نشته پتا باندې دازی مواری چې ته دې خلق له هدایتو کې ایمان ولې پزړ کې واچې دا اوستا کار نه دی ولیکن الله یهدی من یشاء لیکن الله هدایت کې هغه چاته چې وغواړي دا خو د الله کار دی ستا خپل دې مواری ده دعوت ته پاره کې به کمې نه کې تاری په ځای وبل خبره نه کې او هر چې دا دی نو دا زمواری تا ته نه دا والی شوی چې چل جوړ کا دی خلقو تا چې دی ایمان راوړي نه دا چل کار نه دی پیسې لاند بالخ لاند دی ولکې دا چې ایمان راوړي دا دا هغه وخت نه دا د خلقو کې خان نو معنا دا کوي بیزاوی چل مرادو اباحۃ الصدقاتی صدقه او خیرات کل صحیح دی علیم وإن لم يكونوا على دين الإسلام خیر خیرات خو پارچا کیږي خام کا مسلمان نه نوم پکې قدر وی ذالک ان جماعت من السلف دا ډیر صحابو نه نقل لها یو زکات یې او مسلمان باندې کیږي او خیر خیرات په هر چا کې کا مسلمانی کا غیر مسلمانی خو چای جدي محتاج ای او ثواب کې فرق نشته چې ګنې مسلمان دې ورکو ډیر ثواب پدی وشي نا وما تنفقو من خیرن اغا چی خرج کوئی تاو سمال خلین بوزی کوم دا دخپلی فیدید پارا خرج کوئی دا با نیت ساتے خوا چما تا پا دی سر سواب حاصل شي دا صحیح نیت تے دا با نوئی چیر دا سڑی مسلمان شي او کدو چید دا سکارو کنو خبئیو زما مال به په ځای ولګي زه به خپل خیرات نه خوشاله شم چې ډیر غټ کار کوي شو نه نه دا به سره ستاسو کار دی ته به صرف د خپل ځان خبره ښه چې ما ته ثواب حاصل شي ما ته فایده راشي ښه ولې ان وزیکم اړیر خلقی کنه تا ته به زور نه کوي لکه څوک نیک سړی به دې قتل اغله به ورکړو دا دې چاله ورکړو دا به لمازه دا چرسیه بنگی و خدای ته وګور سره الله یماتن فکوم ان خیرن فل انفسکم زه خلق سکوما ما سره د ځان غم دی ادا چې ما د هر چا په لاس کې کی خودو نو ما ته خپل حق حاصل شو او ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله نیت به صفا ساتي نه به خرج کوي مگر ته پانه طلب درزاد الله نیت بام پاکی صفائی خواه اللہ لوجه اللہ وما تنفقو من خیر آغا چی خرج کوئی سمال یو اپا ایلیکم نیاری گئی ما پورا بدر کلیشی تا استاد آغی عجر و سواب پورا بدر کلیشی وانتم لا تظلمون تاثر با پدی کی کمی نشی که دیم چی پا دقی شرطنو برابری که نا نمکی چی سنگا مثالو نذکر شو چی کما سلی حبتن انبتت سبا دیوی روپین وصوا بلکل بداسی کی یوفوی لیکم وانتم لا تظلمون شپا گما خبرها مسارف خی چی زیو پی جنا للفقراء الذين مبتدا وسردا هذه الصدقات دا مکه چې کوم ذکر وشو صدقات او نفقات دا حق د چا دی د محتاج خلکو للفقراء فقراء سوق دي الذين كسان احصروا في سبيل الله چې بن کړی شوی د الله په لار کې لا يستطيعون ضربا في الارض طاقت نلری چې سفر وکي پزماکا کې ځان لکار او کسب وکي او نو سو کوئی منقطع الغزات هغه jihad کوونکي مجاهدین چې هغه سره مال خلاص خرچه خلاص شي دا الله په لار کې باندې کنه خان ابو یوسف رحمت الله علیه داوی منقطع الغزات امام محمد وی منقطع الحاج حاجان راغلی خو خرچو سره نشتا پیسې اخلاص شي ناغیره ورکه احصروا فی سبیل الله غی خو سکول نشي وقیل طلبۃ العلم یا طالبان چې په علم کې سار شوی دي او کار کسب نشي کولای دا غی نه پاتې او اکثر علماء په دې باندې اختصار کړی دی ښا وقت سر علی فی الظهیریت فتاوی دی او فسر فی البدایع فی جمیع القرب فیدخل فی کل من سعى فی طلب دین اللہ و سبل الخیرات طاقت نلری ده کسب کولو پزمکا کی احسبهم الجاہلو گمان کی پذیبائنا خبر خلق اغنیا چداخ مالدار دی ولی من التعافق اغی سوال نکینو غوارینا اجا سوک سوال نکینو ده خلق گمانی چه مال واسر ای کنا چه نئی چا سرخو اغی سوال نکی نا تعافق عزیزان پاک ساتھی نو خلق پیدا گمان کئی چی مالدار دی نو دیو پس باندی پی جن دیشی تاریف و انبیسی امام پی جن وزیل رتو پخپلو نخو نشانو سران دو مجاہد زان لنخی نشانی دی دو جہاد سامان بھئی کر دو حاجی زان لن دو طالب علم زان لن بسی امام کتابو نبھئی او مصروف بھئی لَيْسَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا سوالنا کی دا خلقنا فوازخ لیم لے علامت لَيْسَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا بلکل سوالنا کی فَإِلْحَافًا راوڑے دید پارا چی داغا سوالگرو حال بیانی چکم سوال حرام سوک مانا کی سوالنا کی دا خلقنا بے حاجتا چاجتی خو خود به سوال کوي خو پتا لازم ده خو چاجت دیني نو بیا د څومره چې سوالونه کوي دا به اجت دي ښا اله پتاولګي چې دې مړشي نو دی یو ګټ نه ده بل ګټ نه مال راوځي ښا نو دی اجت وو حاجت ستوي چې واخله تاسو سره د خوراک سره نه بالکل بس دا ویلی چې وبنده سره سلويخ روپۍ یې په کور کې نو بس دا باندې سوال کول حرام دي نزاجت نشته سوال کوي وما تنفقوا من خير نغا چې خرج کوي تاسو سمال ان الله به عليم بشک الله پاوي خپوي دا ترغیب دي او تعمیم دي دواړه قسمه هغه کسان چې خرج کوي خپل مالونه باللیل و النهار هر وخت تعمیم دو اوقات دو خرچ وخت نشته باللیل والنهار هر وخت سر روانیتن په هر حالت کې کپټیو کخکاری یو کې عموم د زمانه دی او بل کې عموم د حال دی په هر حال کې پټیو کخکاری پس د دې لپاره اجر د دې دی د خپل لبسن ولا خوفن علیم نبی سو ير په دې باندې پراتون کې وخت کې ولا هم يحزنون او نه بزی غمجن شیم پتیر شوی عمر پسیم دیده پر مسئلہ دی انفاق چلی دا آغی کی ترغیبات و مثال نے ذکر کرل او رستو با ردی پبو خلاو باندی چی اب خل پاگی کی ستخور دی داغا سزاگانے بیانی دنیا و آخرت کی وقفو کہنے